Evet. İkinci toplantımıza hoş geldiniz. Şimdiden ön şeyleri yapalım. Sonra dosyalar karışmasın. Toplantıda bulunan kişiler. Evet. 5 kişiyiz. Az önce düzeltmiş. Biri hasta, iki unutkan. Evet. Biri fena değil yani. Unutkan mahalledir. Bagajın bir an baget oldu. Aşan unutmuş, geliyor galiba da. İşte Ali de unutmuş ama yani Ali gelemiyor. Çok şey değil zaten hani 5 kişi, o rakamı 9'u o yüzden seçtik yani. Kış mevsimindeyiz, hastalığı var. Şimdi şeyleri birkaç tane buradan verebilirim. Dokümana erişemeyeceğim. Sen oradan düzenliyor musun? Hadi başlayabilirsin istiyorsan. Şimdi yani gündem tabii biraz şeye göre düzenlenmişti. Hani belediyeden bu hafta gelecekler diye belirlenmişti. Ha, onu söyleyelim. Evet. Haftaya gelecekler. Haftaya gelecekler. O yüzden gündemi ana konusunu belediyeyle önümüzdeki hafta konuşacağımız konulara değiştirdik. Şu anda listede şunlar var. Geçen hafta yapılan çalışma özeti ve kalan oylamalar. Belediyeyle konuşma, hafta içi iş bölümü ve kapanış. Bu kadardı. Başka hiçbir şey eklenmedi. Bir önceki toplantıdan beri verilen kararlar ve çalışmalar 6 Şubat toplantı notları onaylandı. Basın bülteni taslağı hazırlandı. Bu konuda bir ilerleme oldu mu? Şu an bir ilerleme olmayacak zaten. Tamam. Şey sadece soracağım. Şimdi orada biz şey konuşmuştuk ya, görsel değişmedi, bu çok bohem falan diye. Evet. O değişti mi? Değişecek yani mi? Onu Kerem'e sormamız gerekiyor benim tahminim. Çünkü evet. Yani hani en azından direkt bir mail atarsan bana, hani yurt dışında nasıl alacağım bilmiyorum çünkü. Olmazsa başka birimiz geçici bir süre üstüne bizi alırız. O çok ciddi bir sorun değil. Tamam, şimdi şöyle bir sorun var orada. Eğer şey yapacaksak, 2 Mart için duyuru yapıyorsak ne zaman basıyorlar gazeteyi? 2 Mart'tan 1,5 hafta önce elinde olmalı. İşte gazete haftalık mı basıyor? Haftalık. Hı, o zaman 2 Mart'tan 1,5 hafta önce dediğimiz 1,5 şey... 1,5 haftayı da şöyle söylüyorum. Geçen mesela bizim şeyde haberi de girmemişlerdi ya. Hani 2 hafta için zorlayacağım ben. Tabii, ama o zaman işte bizim haftaya toplantıya yollamış olmamız gerekiyor. Evet. Demek ki yarın öbür gün halletmemiz lazım. Yani o zaman yapacağımız şey bence şey, Kerem'le konuşup bu dizayn olacak mı? Olacaksa, çünkü o dizayn bir tasarımcı arkadaşından yardım isteyecekti. Tamam ya, olacaksa olacak, olmayacaksa da olduğu gibi göndereceğiz. Rengini siyah beyaz yaparız en büyük ihtimalle, göndeririz yani. Hani renk şey sıkıntısı zaten varsa. Zaten çok şey basmıyor ya gazete. Orijinal renginde basmıyor. Düşecek yani. Sektör falan düşer. Tamam. Sorun değil. Tamam, Kerem'le konuşup basın bültenini halledeceğiz. Basın bültenini tamamlamamız gerekiyor bu hafta. Bunu kimse okuyamayacak. Ben haberi konuştuktan sonra. Ali yazsın. Yok, geç kalıyoruz. Ali'nin haberi var. Belediye gazetesi toplantısı duyurusu yani yapmak. Yani Ali'yi ben o zaman konuştum, değiştirilip göndereceğini söyledim. O da tamam, ben yani Zıray'dan bakayım demiştim. Salı günü onu yolluyoruz da meclis o zaten. Yani herkes tamam, çıkıyor. Evet. Başka ne vardı? Belediye ile 13 Şubat toplantısı, o konuda şeyi aldık. Domain adresi Kadıköy Meclisi Org olarak belirlendi. Eylül Güvenlik WordPress öğreniyor şu anda. Tamam. Bir hafta içinde falan çıkar ayağı. Şey, cPanel var mı şeyde, hosting'de? cPanel var, ayrıca kendisi şeyi yüklüyor. Sadece dediğim gibi pluginleri anlayıp, tamam. Yani bir noktada muhtemelen... Bana da o zaman şeyde var mı şifresi dokümanlarda? Şu anda eklemedim çünkü yeniden install etme ihtimalim var. Tamam, okey. Tamam. O netleştiği anda tamam, aklımda olsun, biliyorum. Bana da şey yapabilirsin. Yok, yardım isteyeceğim zaten onu. Ben kendi başıma tamam. Ayağa kaldıramam, o yüzden tamam. O yüzden işte sorun değil. Tamam, bunlar bu kadardı. Oy olarak bir şey ne vardı ama... Ne kalmış geçen haftada? Ya bir tek şey var, çok salakça bir şey aslında ama bu oylamaların nasıl yapılacağı konusunda bir e-mail göndermiştim. Bir tek Ali onaylama gönderdi. Yani 3 gün etiketiyle yazılan dokümanlara göndereceğiz. 24 saat 3 gün etiketi bir yerlere göndermeden bize gönderirseniz herkes bir gözden geçirir. Hani bir hata olmasın diye. Daha ciddi dokümanları ve kararları da e-mail üstünde oylamaya gönderebiliriz. Onu da mümkün olunca... Vakitli biçimde oylayabilirsek. Arada bazıları kaynıyor, üst üste biniyor ya. Evet. Yani karıştırıyoruz. Yani olmazsa bir... İnternet şeyiz yani. Yok hayır yani pardon, böyle şey çok inanılmaz bir şey ekliyorum. Yani benim amacım şeydi, her hafta takılmış bir takım konuları aynı zamanda toplantıya getiririz. Toplantıda oylaması tamamlanır. Siz, herkes uyar mı bu? Uyar. Tamam. Ya yani şöyle bir şey var zaten yani... sistem öyle bir tasarlamamız lazım ki aktif olan olmayanları bekleyecek şekilde olmaması gerektiği için sistemi. Yani hani 3-5 kişi aktifse onlar tık tıklık yapmalı. Diğerleri de eğer bundan mutsuzsa aktif olmalılar. Bu kadar basit. Yani aktif olmayı öne çıkarmışım. O dediğin doğru. 3 gün tagi bence yapısı olarak doğru. Ama hani dijital ortamımızda hafta bir toplandığımız sürece burada da bütün kararları verebiliriz. Ama dijital olarak da o 3 gün yapısını kullanalım. Yani çok aktif kullanmayalım ama kullanalım evet. Yani. Yani o zaman şöyle bir şey yapalım. Toplantı notlarını öyle diyebilirsin. Yani 3 gün boyunca red gelmez. Otomatik olan yanacaktır da geç. Evet. Yani çok ciddi şeylere de bir sonraki toplantıya kadar aynen deyip öyle oylamaya başlatıp yani gelemeyecekseniz toplantıya önceden oyunuzu gönderin ama en sonunda toplantıda karar verecek. Evet yani. Şöyle yani şimdi bunlar zaten kaydettiğimiz için muhabbetlerimizde şey sorunumuz yok. Ne konuşmuştuk konuşmamış mıydık sorunu yok. O yüzden şunu diyebiliriz. Kararlar toplantıda verilir. Kararların yazılı hale gelmesi dijital ortamda yapılır. Onlar işte o 3 gün sistemiyle. Evet. Zaten notlar biraz karar olarak yapalım diyorum ben. Yani notlar kabul edildiğinde kararlar da onaylanmış olacak. Tamam. Genel olarak bunu planladık. Bir tek açık konu hatırladığım kadarıyla bu vardı. Başka oylama yoktu. Bir tane daha oylama vardı. O tamamlandı. Notlar vardı. Tamamlandı. Şimdi geçeyim mi o zaman? Sistemi. Evet. Şimdi artık belediyeyle ne konuşacağız? Ha, belediyeyle ne görüşülecek? Genel ana başlıklar. Neler görüşmemiz lazım? Ya işte benim şeyim önerim şey yani sonuçta kurul olarak veya meclis olarak şeye müdahale edeceksek eğer yani belediyenin kültür ve sanat merkezlerinin kültür sanat merkezleri. Başka ne var? Ondan sonra bize vereceği kültür sanat etkinlikleri var. Etkinliklerin nasıl müdahale edeceğiz? Nasıl organize edeceğiz? Yani neler yapmak istiyoruz? Ana çerçeviz. Ondan sonra... Bizim rolümüz bunlar içerisindeki. Evet, rolümüz ne olabilir? Yani nasıl bir sistem uygulayacağız? Tamam. Önerilerimiz ne olabilir? Yani şeklinde. Ben çok kötü geçiyorum. Bir de şey var. Mesela bize bir yer verecek diyelim. O şeylerin atölye merkezlerinin nasıl işleyeceği. Tamam. Yer. Ne yeri olduğunu konuşacağız. Kurullar. Buna bağlı çünkü olarak. Çünkü bize başkan şey demişti. Size yer vereceğim ama... Nasıl işleyecek bu? Bana bir harf verelim. Öyle bir soru var yani bize. Aslında evet, evet, bir şey var. Onu ben şey yapmak istedim. Şimdi toplamda Kadıköy üzerinden şu an gittiği için bizim meclis hikayemiz Kadıköy üzerinden gidiyor. Aslında bundan önceki belediyeli görüşmelerin çoğu aslında bir taraftan ve yel değirmeni sınırları için aslında. Kadıköy geneli de ifade eden şeyler vardı. Ama yel değirmeni çerçevesinde şöyle bir şey oluştu son 1,5 yıldır. İşte bunların soruları ya da şeyleri de yani işte sanat atölyeleri yıl değirmenini soyunlaştırıyor. Bununla beraber kafeler açılmaya başladı. Kafeler açılmaya başlayınca kendiliğinden oluşan atölyeler durumu biraz şey yaşadı, sorun yaşadı. Sorun yaşadı, kiralar artmaya başladı ya da bizim sanatçı arkadaşlarımız geldi o süreçten sonra. Bir şekilde buradaki denge oluşturmak için belediyeyle yapılan şeylerde bu dengeyi oluşturmak için işte belediye belki kafe sınırlanması yapabileceğini, o tarz bir açılımın olabileceğini, yeni yasalarla olabileceğini söylüyordu. Buna karşılık da aynı zamanda burayı bizler yükseltiyorsak, sanatçı arkadaşların burayı tanık olmasıyla artıyorsa o zaman ortak bir atölyeler şeyine gidelim. Yani herkesin kullanabileceği ya da işte nasıl onların sorusuna göre nasıl kullanabileceği bir 50 kişiyi zaman edebilecek bir atölyeler şeyi kamuya ait. O da işte insanların bir müddet orada şey yapıp ondan sonra atölyeleri yapmak istiyor biliyorsa, alabiliyorsa ya da bunu sistemin içerisinde çevirebiliyorsa oraya akması üzerinden bir şeydi. Aslında bir mahalledeki bu artış ve şeye bir denge getirmek amacıyla karşılıklı ikna olmuş bir durumda yani. Hem buraya taşısın sanatçıları aynı zamanda sanatçı sanatçının üzerine en azından baskı yapmasın. Diğer taraftaki baskılar da bir şekilde. Çünkü şöyle oluyor, iki atölyeyi diyelim benim atölyem bir yıl sonra kirasını ödeyemiyorsam başka bir sanatçı arkadaşımı atölyeye ortak ediyorum ama kiram 3.000 lira olarak diyelim. Devam edeyim ama artış devam ediyor ama benim kullandığım kreatif alan düşüyor. Ona bir denge getirmek yani aslında oradaki talebin karşılığı oydu yani. Hani ortak bir atölye. Aynı zamanda şeyi de vardı. İşte heykel atölyelerinin yani şöyle bir handikabı var. Heykel alan sanatı. Sanatı bir taraftan dış mekan sanatı ama biz küçük atölyelerde sıkışıp biblo tarzı ya da maket tarzı bir şeyler dışında bir yere varamıyoruz. Yani büyük iş çalışamıyoruz. Büyük iş çalıştığımızda ne çalışacak alanımız var ne de şeyimiz var. Yani bunun için de herkesin yine faydalanabileceği ortak bir atölye talebi var. Belediyenin bu seçim döneminden bu yana ki hikayelerde dönen bir şey yani. Onlar da okeyleşmiş. Kısmı belediyede buna olumlu bakıyor. Yani hani biz mahallede ya da Kadıköy'de 2 bina ya da bilemedim 3 binayı atölyeler halinde. Şimdi bir endişem var orada. Onu söylemiştim önceden de ama çok açık konuşmamıştık. Şu, şimdi diyoruz ki Yeldirim'de mesela sanatçıların Yeldirim'e gelmesinin sebebi ne şu anda hala? Bir, kiraların çevreye göre daha düşük olması. Yani çevre dediğin evet. Şey moda. Evet, evet. Ama Fikirtepe'ye göre daha düşük değil kiralar. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Herkes burada sanatçılar var deyip de bir pazar da oluşuyor aynı zamanda. Yani sanatçı da sanatçının yanında durmak istiyor mesela evet, çoğu. Evet, tabii ki. Okay. Tabii ki. Şimdi o zaman biz buraya bir sanatçılar için şey yaptığımızda, bir merkez açtığımızda ne olacak? Atölye kiralarının tahminen bir süre durmasını ya da düşmesini tahmin ediyoruz değil mi? Denge aslında, dengelemek. Peki düşünce buranın cazibesi daha da artmayacak mı? Buranın cazibesini düşürmek gibi kimse... Hayır, şimdi onu demiyorum. Mesela ben bu atölyenin kirası şu anda benim tuttuğum kirayı biri tutacak olabilse tutacak zaten, hazır bekliyor. Evet. Mesela biz atölyeler olarak bir yere toplandığımızda genel olarak kiralar biraz düşecek ya ya da eşit evet, düzgün evet, kalacak evet, bir süre. Evet. O zaman burası daha da cazip bir yer haline gelip daha da fazla otel, boşalttığımız yerlere otel, kafe ya da yeni sanatçılar gelebilir. Evet. Dolayısıyla biz bu hareketle ben dönüşümü hızlandıracağımızı düşünüyorum. O yüzden benim ama önerim... Ama belediyenin oradaki şey şu, önerimi almadan önce o tamam, aramanın okay. Şey anlaşılır olsun diye söylüyorum. Belediye de bu alanı hızlı bir şekilde var olan o şey biçiminde hızlı bir şekilde geçişini istemiyor. Yani çok hızlı bir şekilde biz de buna ya da işte paraya karşı biz de yerel yönetim olarak şey olabiliriz diyor. Basınç olabiliriz. Ama işte şu anda hızlandırır ki yaptığımız şey. Yavaşlatmaz. Benim şeyim de şu konuda yani burada var ya sanatçı olsun olmasın burası dönüşüyor. Tamam. Şimdi karşı taraf şişti. Kadıköy, Karaköy neyse artık Kadıköy diyorum. Karaköy ve onlar hep bir şişti. Cihangir, şehir bir şehre gitmek istiyor. Yani burası Haydarpaşa tutun bir proje. Duyulduğu sürede zaten buraya hosteller geliyor. Aynen. Yani bu sanatçıları biraz şey değil yani. O kadar da büyük bir değil yani. Yani. Burada zaten sosyolojik olarak dönüşüyor veya şehirsel olarak ne bileyim şehir şeyine göre, isimine göre. Burası zaten dönüşecek. Yapacak bir şey yok. Buradaki olay kendimizi nasıl koruruz? Yani çünkü burada yarın bugün 10 yılı dolduranlar çıkmak zorunda kalacaklar. Evet. İşte, şey dediği gibi, Tarat'ın dediği gibi veya da 3-4 kişi bir araya böyle ilik mülkelerde çalışmaya çalışacaklar. Olay bu aslında zaten dönüşüm olacak. Yani bunun sanatçıların pek ilgisi yok. Ama şimdi dönüşümü hızlandıracak hamleler yapmak biraz zararlı. Hiçbir şey hızlandı zaten. Hızlandı. Yapacak hiçbir şey yok. Uzun vadeli baktığımda kendim için uzun vadeli baktığımda yani kamuya ait yani belediye ait bir diyelim heykel atölyesinin olduğunu bir şey yapsam aynı zamanda beni özgürleştiriyor. Yani anlamam tamam. Kendisinden özgürleştiriyor. Hiçbir şey, iki şey farklı. Ve son olarak bitirir. En son olarak kendim şey yapamasam bile var olan kamu alanında hala burada yaşayabileceğimin şeyi var yani garantisi var gibi düşünülerek şey oluşuyor yani ben üzerinden yorumluyorum o doğru olmayabilir de belki ama şimdi şöyle bir şey yani hani 10 yıl sonra tekrar birileri bu alan sanatla ilişkili olsun mu olmasın mı? Aslında Kadıköy Belediyesi'nin de temel sorduğu soru şu. Kadıköy'de bir sanat var. Yani sanatçının yaşadığı bir şey var. Ama bu Kadıköy'de tam olarak yansımıyor. Yani çünkü performans alanları karşı tarafta oluyor. İşte performans alanı, Kadıköy'de sanatçının performans alanını Amsterdam'da, New York'ta ya da bilmem neredesin seçmiş ama Kadıköy'de de yaşıyor. Kadıköy'de aslında o bu yaşam halindeki olan şeyi aynı zamanda şehirde görünür hale getirmek gibi bir şeyi var, derdi var belediyenin. Yani bu o performansı biraz da Kadıköy sınırları içerisine çekmek. Yani hem Kadıköy'de yaşıyor hem de Kadıköy sınırları içerisinde bir performans. Bunu da cazibe merkezi haline getirebiliriz gibi söylüyor belediye. Keseceğim yalnız. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kurulu olarak bence bizim amacımız yel değirmenin sorununu çözmek değil. Burada iki öneride bulunacağım. Birincisi yani bu işte uğraşacak bir proje üretecek kurulu biz nasıl oluşturabiliriz? Bence ona yoğunlaşmamız lazım. İkincisi burada çok güzel şeyler anlatılıyor. Bu şu ana kadarki tartışmaların şey özeti ve bunlar her seferinde yeniden konuşuyoruz. Bunu bir doküman haline getirebilir miyiz? Aslında konuşuyoruz. Şu an işte doküman. Yani kurullar bizim yok, bu sokaklarımızı... Yok ama yani yazılı bir kağıt haline getirip ondan sonra belki bir sonraki mecliste şu ana kadar çıkardığımız şeyler bunlar. Lütfen yorumlarınızı iletin deyip onları geçirip ondan sonra bunu çerçevelenmiş biçimde Kadıköy sanatçının sorunu bu deyip ondan sonra belediyeye verebiliriz. Yani şey çünkü yani her seferinde konuşuyoruz. İki hafta sonra yeni birisi geliyor yine konuşuyoruz. Evet ama şimdi şöyle bir şey var. Bir şey sunabilmemiz için en azından kendi aramızda belirli bir miktar anlaşıyor olmamız lazım. Yani şimdi şöyle mesela buradaki sorun şu. Burada iki tane şey tartışıyoruz. Bir gentrification'ı konuşuyoruz. Bir yandan da işte yer verilecek mi? Sanat merkezinin etkinlikleri nasıl yapılacak? Kurullar nasıl yapılacak konuşuyoruz. Bu ikisi birbiriyle kesişiyor ya. Yani ve şu anda biz modeli tasarlıyoruz ya. Bu kesişimi anlamamız lazım. Yani şunu demek istiyorum. Gentrification kurulu kurduk. Dedik kurulsun okey. Sonra yer tuttuk. Sonra gentrification kurulu dedi ki yer yanlış dedi. İki proje birbiriyle çelişti. Bundan bahsediyoruz. Yani buna dair bir ortak bir mantığı oturtmamız lazım ki diyelim ki biz hani böyle bir durum var ya da diyelim ki oturtamadık. Böyle bir dilemma var. Bunu koyarız mecliste. O zaman yani belki yapmamız gereken şey bunun nasıl bu mantığı oturtturabileceğimizi tartışmak. Evet, çünkü hafta yine konuşalım. Şeye kaydık. Yani şeyin de temelinde şu da var. Yani hani öyle bir şeye okey demesinin aslında bundan önceki tartışmaları bir şekilde aktarıyorum aslında. Bunu yapmaya çalışıyorum. Sebeplerinden bir tanesi de şöyle bir şey. Yani belediye biz böyle bir kent projesi olarak bu durumu yapmış olsaydık, sanatçıları buraya davet edip burada onlara yer vermiş ve şey bu durumun kendisini biz oluşturmuş olsaydık zaten bir proje şeyinde nasıl müdahale edeceğimizi, ne yapacağımızı biliyorduk. Ama bu durum kendiliğinden oluşmuş bir durum. Bu kendiliğinden oluşmuş durumu da korumak da istiyoruz. Yani belediyenin nasıl ikinci koyduğu bent de o yani. Bu kendiliğinden oluşmuş durumu korumak, ona biraz daha nefes vermek için ortak ne yapabiliriz, ortak şeyi yapabiliriz nereden o çıkmış ama belki kurul onun dışında daha başka bir soluk olarak ifade edebilir. O konuda bir şeyim yok yani hani bu kesin bir şeydir diye bir şey değil. Hani var olan bu durumu bugüne kadar tartışmalar bizi akıl olarak öyle bir şeye getirmiş işte burada bir 50 kişinin konaklayabileceği ya da yaşayabileceği bir alanın belediye tarafından dizayn edilmesi şu an için kulağa hoş geliyor olabilir ama Bagger'la ya da başka birisinin tartışmasıyla bu tamamen başka bir tarafa da dönüşebilir. İşte aslında bu soylulaşma hikayesini yerel yönetim diyor ki biz bu soylulaşma hikayesini beraber nasıl başka bir kültür ve başka bir forma dönüştürebiliriz aslında bize bunu soruyor. Ama biz bunun karşılığında onları ikna ettiğimiz ya da ikna edebilecek yerlerimiz var o anlamda. Çıkarmamız lazım. Yani. Şimdi bak çok hızlı bir şey yapalım. Şimdi kurulda bir kuruldan gidebiliriz aslında. Yani kurul bu yeri ve gentrification bir köşeye koyup daha basit bir problemle ilerleyebiliriz. Şimdi tekrar dönmek üzere şeye. Şunun için soruyorum bunu. Mesela kurullar seçilecek dedik ya. Mesela ne atıyorum? Şey için bir sürü ayrı ayrı kurul olabilir. Kurulların alt kurulları olabilir vesaire. Sanat merkezlerindeki etkinlikleri karar vermekle ilgili mesela değil. Bir danışma kurulu var. Ya da işte bir yere eser satın alıp sahada bir eser uygulanacak. Sokakta onunla ilgili bir kurul var vesaire. Bu kurulların şuyunu tartışmamız lazım. Kurullar nasıl seçilmeli? Nasıl değişmeli? Kararlar nasıl alınmalı? Bir tartışmamız lazım. Tabii işte onlar... Ama onun önceki yani toplantıda şey dedik ya, belediye şey isteyeceğiz yani oluşturduğu, sanatla oluşturduğu, herhangi bir sanatla amacıyla oluşturduğu, alım ya da satın üzerinde yani nasıl bir şey oluşturduğu bir şeye biz kurul olarak bir kişi bir de o alanı temsil eden kent meclisi ya da mahalle meclisinden bir kişinin muhakkak içinde olması gereken 6 kişi ise 7 kişi, 8 kişi olarak tasarlanması gerektiğini gibi bir şey. En net belirlediğimiz bu var. Evet. Ama şu yok. O kurulda kalan kişiler kaç? Tek tek ele alalım isterseniz. Mesela heykelle ilgili. Tamam. Mesela bir tane heykel tıraş olması lazım. Bizim kurulda bir kişi olması lazım. Evet. Ondan sonra bir şehir plancısı gibi. Çevreyle ilgili bilgiler. Bir mimar mesela. Evet. Böyle 5 kişi, 6 kişi. Onun bütün vasfını üzerimize alamayız. Ama belediyeye, yani belediye bizim kurulundan giden temsilci şey diyebilir. Burada işte şehir planlayıcısı niçin bu kurulun içerisinde yok? Şehir planlayıcısı... Hayır, kurulu biz seçiyoruz. Biz karar veriyoruz. Kurulu biz seçiyoruz, belediye isterse bize danışıyor. Yani kurulu biz seçiyoruz derken meclis seçiyor. Kurulu biz karar veriyoruz. Belediye isterse o karar mekanizmasını kurulun yararlı olduğunu düşünüyorsa kurula danışıyor. Hikaye böyle ilerliyor aslında. Yani mesela şey gibi bizim yani... Kurulu belediyeyi de bırakabiliriz. O da ayrı bir konu. Biz belediyeye bu kurula insan tavsiye ediyoruz diye de edebiliriz. Ve kurulu oturup biz de seçebiliriz. Yani bence oturup biz seçme konusunda bir şey... Hani bu bizim elimize aslında bir koz olarak şey verebilir. Yani bir güç verebilir. Yani kurulu biz seçmek istiyoruz gibi bir güç verebilir. Ama şeyin içerisinde sanki hani işte kuruldan işte akademiden de 3 kişi olsun diyecek. Belediye o zaman bize mi teklif edecek? Bize bir bu belediye bu diyecek ki akademiden de 3 kişi olsun diyecek. Biz diyeceğiz ki hayır olmasın, evet olsun falan yani oturup konuşacağız. Akademiden bir kişi olabilir mi olmasın? Çünkü yani mesela işte, onu da taşıyacaktır. Şey diyebilir, daha fazla kişi olsun diyebiliriz, biz de hayır diyebiliriz. Yani bizim dışımızda taşıyacaktır onu da yani işte biz Kadıköy'e heykel spesifik olduğu için söylüyoruz. Özür diliyorum yani mevcut şey değil. Daha iyi zaten bir gönlünüz yanına düşünün. Yani, heykel koyacağız, 20 tane heykel koyacağız. Bunun belirlenmesi, duyurusu ve en nihayetinde belirlenmesi. Kimin heykeli, hangi heykel bu alanlara gelecek yani o alanlara. Ya seçici kurulu. Evet, yani o seçici kurulu belediye oluşturacak benim tahminimce. Evet. Belediye oluşturacak, o belediyenin seçici kurulunun içerisine biz buradaki meclisten ya da buradaki kurulda bir kişiyi oraya zorunlu kılabiliriz belediye için. Onunla geçen hafta yani tartıştık zaten. Bana kalırsa yani şöyle bak lazım aslında. Belediye bırakmak lazım. Çünkü bir kişi veya bir grup eline geçirebilir. Bir takım şey. Evet. Tahta yani şeyi söyledi. Biz onu engellememiz lazım. Biz diyeceğiz ki... Kurulu belediye kurmamız lazım. Mesela belediye bir taraftan yürümek istiyor. Yürümek istiyor. Bizden biraz bir adım önde gibi gözken bir şey var. Belediye en son takım toplantısında işte biz Kadıköy semtini temsil eden, işte anlatan, turistik amaçlı objeler yapacağız. Ve bu objeleri de bir kurul oluşturuyoruz. Bu kuruldan da buradaki sanatçılardan bir kişinin temsilci olarak orada olmasını istiyoruz gibi bir taleple geldi mesela. Kadıköy'de haftaki toplantıda. Yani bir kişi istedi. Yani diğer şey çünkü o işi gidip diyelim Çin'de yapacak kişiyi de getirmişti. O gün oraya, o toplantıya, belediye. Avukatını da getirmişti. Telif hakları bilmem ne nasıl tartışacak. Aslında kendi kurulunu oluşturmuştu. O kurula bu taraftan bir ekleme istiyordu. Yani hem buradaki... Şimdi ama sorun şu şimdi. Diyelim ki 5 kişilik kurul oluştu. Evet. Tamam. Biz de bir kişi olduk. Bizim o kişi hayır dedi. 4 kişi evet dedi. İş yapıldı. Ondan ziyade şöyle oldu. İşte. Belediye kendi içinde kurul oluşturdu. 5'i de belediyeden. O kurul bizim danışma kuruluna teklifini sundu. Bunlar olsun bizim danışma kuruluna hayır dedi. Şimdi o 5 kişi evet dese ne olacak? Bizimki hayır demiş olacak. Kurulun için adam koyduğunuz zaman tek şunu olacak. Yapıyorsun. Karar verme mekanizmasına etki edemiyorsun. Bir de üstüne üstelik adamı rasyonalize ediyorsun. Diyor ki kardeşim sizden de adam vardı. Ama şöyle bir şey var. Reddettiği anda rasyonalize etmek kısmında Türkiye genel şeyi öyle dönüyor. İşte büyükşehir bir şey yapıyor. CHP'de altında imzası var diyor yani. O rasyonal hikayeleri oradan okursam şöyle bir şey var. Yani asıl hikaye biz çoğunluk olabilecek miyiz? Zaten ben şimdi biz ayrık duralım. Biz hayır dedik diyebilelim. Evet. Biz ayrık duralım. Hayır Yani biz peki niye bunu ikisini birden yapmıyoruz? Hayır, belediye sonuçta belediye istediği projeyi bize danışıyor ya. Evet. İstemediğini danışmıyor ama yine de orada birisinin bulunması şimdi... o anda insanların cevap vermesini ve bir takım bilgi şeyi verebilmesini sağlar. Yani benim diyelim Bager oraya gitti, oradaki sağlar. Projeyi reddetti dediğinde bunun bendini açtığında arkadaşlar ben bu sebeplerden dolayı bu durumu reddettim. Zaten bizim var olan o çoğunluk olma ilişkisi içerisinde bizim birbirimize karşı samimiyetimiz de var. Dinliyoruz ve aslında anlıyoruz. Yani bu şeyler aslında biz birbirimizi anlamamızı da sağlayacak. Yani hem birbirimizi dinliyor olmamız aynı zamanda o kişinin nasıl düşüneceğini ve nasıl bir inisiyatif kullanacağını da gösteriyor. Bager oradan şey yaptığında çoğunluk olarak bu imza mı olur yoksa başka bir biçimde bir baskı mı olur? Buradaki meclis Bager'in söyleminin arkasında herhangi bir basın bülteni yayınladığında bile onun aldığı 5 kişilik kararı bir şekilde onaylanmayacak, duracak yani. Çünkü bir tartışma yaratmış olacak. Yani tartışmanın olduğu yerde de ancak diktatör mantığıyla ben yapıyorum da bunları da tartıştın diyen olur. Onlar da zaten biz hiçbirimizin işi yok yani bir taraftan da. Yani. Biz mesela belediyenin içerisine göndereceğimiz bir kişiyi hani hak ve yetkilerle değil de hani belediye ile işte kurul arasında yani danışma kurulu arasında oylama hakkı olmayacak ama orayla temsil görüşüp bağlantı olur. Tamam ben o zaman danışma kuruluna bunu iletiyorum ve size atıyorum 100 kişinin hani verdiği ya da 10 kişinin verdiği onayı sunuyorum tamam, diye tamam. Böyle bir şeyle gönderelim ki hani o bir kişi var. Mutlaka belediyede olsun. İstiyorsanız teker teker sırayla gidelim şeyin birine girmeye başlayalım. Sizin arkasından sessin. O bir kişi bitirsen arkasından bence o bir kişi belediyede olsun ama oylama hakkı olmasın. Ben 100 kişi adına ya da o kuruldaki 20 kişi adına buradayım. Ben o 20 kişinin ya da 100 kişinin onayını alıp size bir dahaki toplantıda kritikte size sonucumu söyleyeceğim. Tamam. Diye o zaman Nur'un önerdiği bir şey oluşturalım. Neydi adı? Bir temsilci danışma kurulunun temsilcisi. Danışma kurulunun temsilcisi aradaki bağlantıyı sağlama. Şimdi en son toplantıda belediye başkanı şunu söyledi. Ben dedi karar merci olmak istemiyorum dedi. Siz dedi örgütlenin gelin dedi. Bana yol haritası çizin dedi. Yöntem ve şekil belirleyin dedi. Şimdi tamam mı? Usul ve şekil yöntem neyse. Şimdi bu ne demektir? Her şeyi biz karar vereceğiz. Diyeceğiz ki belediyeye kardeşim diyeceğiz. Biz şu toplantıda şu kararları aldık. Kararımız nedir? Her kurulda bir tane şehir mimar, üniversiteden bir temsilci vesaire gibi bir kurul oluşturması. Bunun kararını belediye de veririz hiç önemli ama seçim böyle olması lazım diyeceğiz. Ondan sonra ya da biz öneri bulacağız. Diyeceğiz ki şu kişiler olabilir, şunlar şunlar olabilir ve bizden de bir temsilci olacak orada. Yani meclisi temsil eden, kurulu temsil eden bir kişi orada olacak deyip zorlamamız lazım. Yani peşine takılmadan, çünkü başkan da dedi bu, örgütlerin gelin dedi. Ama şey verin dedi, yani ben de karar merci olmak istemiyorum dedi. Onun için bize diyeceğiz ki, kardeşim diyeceğiz, her şeyde bir kurul oluşacak ve onun kuruluna biz karar vereceğiz. Bizim böyle bir şey yetkimiz var. Kendisi o zaman yetkimiz. Anladığım kadarıyla her sizin dediğinizi doğru anladım, onu anlamaya çalışıyorum. Belediye bize, bizim kurul kurmamızı istediğini, başka belediye kendisine bir kurul kurmayacak. Bizim temsilci göndermemize gerek yok. Ya aslında kurul biziz. Evet. Yani seçilme, danışma kurulu oluşturacak olan da biziz. Şimdi o konuda mesela isim seçiminde belediye müdahale edebilir. Hiç önemli değil. Der ki işte mimar var. Mimarım var, avukatım var. Şehir direncimiz şu olsun diyebilir. Avukat şu olsun diyebilir. İşte öğrencileri bunlar. Tamam, ben şimdi biz şeye karar verelim. 5 kişilik kurul mu olacak? 7 kişilik. Yani biz her şeyi biz karar verelim. Şimdi şunu söyleyeyim mi? Bakın dediğimizden benim anladığım en iyi model şu çıktı. İtirazınız varsa oradan devam edelim. Şimdi belediye duruyor. Bizim de heykel kurulumuz duruyor örnek olarak. Burada bir sürü kurul olacak. Heykel kurulunun bir iletişim kişisi var. O bizden. Belediyeyle iletişim kuruyor. Belediyenin içinde de kendi iç kurulu var. Tamam mı? O kişi iç kurulda bizim heykel kurulasına iletişim kuruyor. İşte bizim belediyenin bizim iç kurul var mı? Ya iç, atıyorum yani o önemli var. Değil. Belediyenin içinde konuştuğu kişiler var. Yok hayır çünkü Vedat'ın ben başka bir şey anladım da o yüzden yanlış mı anladım? Kurul olarak yok ama iç kişiler var. Mesela atıyorum şehir bölgecisi var, mimarı var, avukatı var. Getirmiş yani Çin'den malzeme yapacak adamı var. Üniversiteyle ilgili mesela bizim sonuçta her üniversite kendimiz temasa geçip şey diyebiliriz, işte mimar sanana gidip, kardeşim bize bir şey, mimar sanana değil mesela burada Marmara Üniversitesi, gidip şey diyebiliriz, kardeşim bize bir şey temsilci gönder. bu tip konularda istiyoruz üniversite şeyi. Tamam, onu buraya koyabiliriz. Yani onu biz yapalım diyorum her şeyi. Tamam ama şimdi... Ondan sonra akademiden dedim ki işte belediye dedim ki kardeşim akademiden temasa geçtik. Onlar kendi aralarında birisi seçtiler. O kişi budur. Evet tabii. Ondan sonra şehir transit önerimiz budur. Toylaşmaya ilgili mesela şu kişileri öneriyoruz. Onları öneriyoruz. Yani biz müdahale tamam şey. Ama şunu diyorum. Belediye yine de bizde yetersiz gördüğü bir nokta olduğunda birini tutup içeriden danışmayacak mı? Yani bütün şey karar mekanizmasını bize bırakmayacak değil mi? Yani işte benim anladığım galiba bize bırakacak. Dediler şey ama çoğunu bırakacak. Çoğunu bırakacak ama şunu demek istiyorum. Yani o sokakta işi yapacak olan, o sokakta önceden fiziksel bir iş yapmış olan, atıyorum yer kazınacak, orayla ilgili kendi çalışanını çağıracak. Efendim işte bu malzemenin bir şey heykelin döktürülmesi lazım. Bilmem nerede döktürülecek. Oradaki ucuza yaptırmak için bilmem ne adamını çağıracak. X'ye. Bunlar değişebilir. Bu kurul gibi değil. Daha dinamik birkaç kişi belediyenin içinde değil. Tamam mı? Şimdi o önemli değil. Biz oraya ilgilenmiyoruz. Belediyeye bizden bir kişi gidiyor. Heykel kurulundan bir kişi gidiyor. Diyor ki ne yaptınız abi ne var? Yani şu işler gelmiş. Ya biz bunlara baktık. Bunlardan birini yapmaya karar verdik. Siz de bir bakın. Aldı dosyaları geldi. Heykel kurulu kendi içinde toplandı. Kendi sistematiği var. Önemli değil. Onu heykel kurulu karar verebilir sistematiğinde bence. Kaç kişi olacağını da kendi karar verebilir. Bunların önemli olduğunu düşünmüyorum. Heykel kurulu içinde meclis kurulundan en az bir kişi onay sürecinde duruyor. Evet. Semt meclisinden bir kişi onay sürecinde duruyor. Tamam. Bunlara belki şey yetkisi verebiliriz. Red yetkisi verebiliriz. Yani hani daha sert bir şekilde. Veto. Veto yetkisi verebiliriz mesela. Bu tip bir şey olabilir. Duruyor. Onun dışında kendi içinde istediği gibi kursun. İsterse meclise sunsun, oynasın, heykelle ilgilenenler toplantı sonrasında kalsın. Onlar da projeleri oylayacağız desin. Bizi ilgilendirmesine gerek yok oranın. Sonuçta biz orada bu kuruldan birisi bakacak, heykel kurulu düzgün işliyor mu abi? Çünkü ben orada hangi heykelin seçildiğiyle ilgili kararım çok yanlış olması da değil. Çoğu kişinin o heykelin seçilmesini onaylayıp onaylamamasıyla heykelle ilgili karar verilirken sağlıklı olup olmadığını, ön tartışmaların iyi yapılıp yapılmadığını falan bakacağız yani. Hani çünkü orada 20 kişi, herkes hararetle bir şeyi savunuyorsa biz ona hayır diyecek durumda değiliz. O kararların doğru yapılması var. Bu yani mekanizmi çok mu karmaşıklaştırdım bilmiyorum ama. Yok orada yok, şey yok. Siz bir pardon şey konuşacaksınız siz. Bir şey daha diyeceğim. Aslında belediyenin şöyle bir derdi var. Asıl şey Gezi'den sonra çıkan bir hikayeden dolayı şöyle bir derdi var. Başkanının kendisi de onu söyledi. Aslında belediyenin bir güne kadar kültür müdürlüğü. Aslında bunun konuşmasını istiyor. Bu oluşurken de buradaki insanların ya da Kadıköy sınırları içerisindeki yaşayan sanatçıların bu duruma müdahil olmasını istiyor. Zaten belediye bu kurullardan bir süre sonra bazı kişileri yani, alabilir, kendi kültür müdürlüğünü oluşturabilir. Bunda evet, hiçbir sorun yok. Evet, benim bir sorun yok. Yani belediyenin eksik kendisine dair bu duruma eksik şeyleri var. Onları da tamamlamak istiyor. Aslında yani hani o durumu tamamlamak için bizden de bir şeyler bekliyor. Öyle bir şey var. Ama benim kendi şeyim yani hani kurulda bir kişi belediye hangi koşul belediyenin kurulunu kurmak toplamda buradaki insanların işi olursa diye düşündüğümde ve biraz başka bir hikaye doğurabilir ama yine de olabilir yani çok fazla bir mesai vermiş olacağız. Abi üniversiteye gidelim olacağız. Ne kadar mesela? Nereye gitmiş olacağız ama onu... Kaç kurul kurulur arkadaşlar? Hiç fikrim olmadığı için soruyorum. Yani. Yani benim gözümün önünde şu anda üç tane demek istiyorum. Bir tanesi heykel. Bu heykel ve genel olarak parasal bir takım komisyonların falan değerlendirilmesiyle ilgili kurul. İkincisi bunları bir yazalım mı? Yazalım. Yani evet, başka birisi yazabilir mi? Şey aynı anda şimdi önce şunu sormak istiyorum. O zaman işleyiş şöyle mi olacak? Biz önce heykel, resim, seramik neyse bu kurulları oluşturacağız. Daha sonrasında daha sonrasında belediyeyle irtibata geçecek temsilciler için. Ya heykel, seramik diye değil. Şöyle yani benim gördüğüm kadarıyla yani komisyonlarla ilgili bir kurul olacak muhtemelen. Soylulaştırma projesiyle ilgili onun kendi kurulu olacak. Daha büyük çerçeveden bakıyorsun. Okey, soylulaştırma. Komisyonlar. Bir de potansiyel olarak sanat etkinlikleri oluşturmayla ilgili bir kurul olabilir. Aynı kurullar bence. Ya komisyon daha çok hani yerleştirilecek objeler vesaire. Peki, komisyondan kasıt ne? Yani çeşitli işte komisyonlar oluşturulabilir. Benim önerim şu arkadaşlar şimdi hızlandırma açısından mesela şey olabilir yöntem olarak hangi kurullara ihtiyacımız var? ne de kurulları nasıl seçecek? Kurulları evet. Meclis seçecek zaten. Tamam. Önce bir isimlerini yani. Yazalım mı? Sorgulaştırma yani. Tamam. Kurulu. Kurulu seçin, meclise bırakacağız. Komisyonlar Kurulu. Yani komisyon alma derken hani doğru kelimeyi kullanmış olabilirim, pardon. Bir dakika, yine sırayla gidelim çünkü şey not almaya çalışıyoruz bir yandan. Tamam, ben şimdi alıyorum, özetleyeceğim. Yani siz o para işleriyle ilgilenecek kurul diye. O zaman ona alalım. Ne diyelim? Yani bir tür... Arge grubu mu diyelim? Arge grubu. Yok. Yok yani. Yok, şey... Yani sanat spesifik tane hoş geldin. Spesifik diye geçiyorum hocam. Yani sanat şey ne o alana özel kurullar. Yani alana özel bir kurul olarak düşünüyorum. Yani özel olarak kısmından bahsediyorum. Tamam ama sen alana özel kurulların toplamından bahsediyorsun. Bunların hepsi alana özel mesela heykel kurulu, atıyorum resim kurulu, şey bilmem şey başka bir şey, tiyatro performans kurulu diye kurulu üç tane. Bunların yapısının toplamına sen misin? Yani alan yapmak bana çok sağlıksız geliyor çünkü disiplinler arası sanat çok var. Ve disiplinler arası projeler çok var. O zaman nasıl birleştireceğiz? Okay. Ya, o yüzden birleşik dedim. Tutalım. Onları birleştireceğiz. Yani en azından belli bir takım geçiş... Tamam yani, güzel. Onun yerine... soru şu, bir tane önce geçelim tekrar. Belediye ne tür işlere para veriyor? Evet. Heykele veriyor, başka resme veriyor mu mesela? Resim veriyor. Resim başka ne ya? Falan gibi şey. Yok ya, tuvalet resmine para vermiyor. Veriyor. Yani yaptırma ya. Ya otellerin içine çok ciddi resimler tutuyor. Heykel, resim, yani başka? Onlar tiyatro, performans. Tiyatro olacak. Edebiyat olması lazım. Edebiyata para veriyor mu? Olabilir. Bilmiyoruz. Niye lan? Kitap pasajı olanlar. Kitap pasajı olur. Müzik gruplarını vesaire destek oluyor diye bilmiyoruz onu. Yani burada aslındaki fark şu, var olan projelere seçilecek sanatçıları belirleme bir kategori, yeni projeler önerme başka bir kategori. Ha. Çok iyi anlatamadım orada, pardon, özür dilerim. Yani şey... Bence bu kurul... Ha, yeni proje... Bence bu kadar heykel vesaire spesifik her konuyu ayırmak değil. Evet. Aslında bir tane danışma kurulu gibi bir geniş bir havuz olması lazım. Klasik sanatlar şey. Diyebiliriz. Evet, yani direkt aslında şey... Yani belediye herhangi bir şekilde... değil de şey mekanizmaya göre şey yapacak. Yani var olan projeleri sanatçılarını belirleme bir grup. Yani yoğunluk yani sanat proje belirleme ve proje başvurularını değerlendirme yani başka bir kurul. Kurulda tek başına karar almayacak. Evet. Meclise danışacağı şeyler olabilir. Diyelim ki belediye dedi ki ben Çin'den bilmem ne yaptırmaya karar verdim. Buralara heykel dikeceğim. Kardeşim bu cepheye uyan bir şey mi değil mi? Önce bu şeye gelmesi lazım. Estetik o ana kurul. Estetik kurul vesaire kurul var ya. Bu kurula gelmesi lazım. Bu kurul kendi içerisinden çıkamıyorsa belki meclise danışacak. Olabilir o. Yani evet. Peki ben estetik kurulunu beğendim ben. Yani, bu arada onu yazalım. Oylama yapılacak. Şimdi hayır bu heykel buraya olmaz diyeceğiz belki. Bir şey çıkacak. Tamam. Belediye sen bunu sunacaksın ama illa para vermek istiyorsa adam. Bir türlü şimdi şunu bir dakika, sorabilir ya, miyim? Tekrar şeye dönelim. Tamam. Okey. Yani sen yönet. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Ben şimdi söyleyeyim. Tamam pekala. Ben söyleyeyim. Tamam. Şey proje başvuruları öneren bir grup yok aslında. Proje başvurularını değerlendiren bir grup. Aynen. Evet onu kastettim zaten. Yani, tamam. Pardon doğru yine doğru okay. Açıklamadım. Var olan proje başvuruları mesela. Ekip kurulu. Yani bu mesela şey olacak. Biz heykel yerleştirmek istiyoruz. Bir proje ortada var. Hangi bu heykelleri nasıl seçeceğiz? Seçme kurulu bu olacak. Ama mesela birkaç tane sanatçı şey diyecek. Bir yeni medya sana proje festival düzenleyelim diyecek. Onun projelerle yani değerlendiren kurul. Bu ikisinin çok ayrı olduğunu düşünmüyorum. Ha. Onu demek istiyorum. Yani o zaman başvuru değerlendirme kuruluyla ya, organizasyon kurulu, hepsi aynı kurul olabilir. Aynen. Yani aynen. İki kuruda iniyoruz. Şimdi soylulaştırma yan bir görev aslında. Soylulaştırma bence apayrı bir şey. Evet, evet zaten o yüzden soylulaştırma gibi sorun. Bağımsız kurullar olabilir. Yani evet. Gündemde olan ufak kurullar, geçici kurullar bilmem neler olabilir. Soylulaştırma da geçici bir kurul aslında tamam. Baktığınızda. Evet. Değil peki, mi? Yani mesela zaman... 20 yıl sonra bu sorun olmayabilir Kadıköy'de. Bilmiyorum. Şu an soylulaştırma kurulu kaç kişi olmalı mesela? Sizlerle yanına bir sayılarını yazarak gidelim. Bence şöyle olmalı. Meclise dememeniz gerekiyor ki soylulaştırma kurulu kurulacak. Bu toplantıdan sonra şu gün şu saatte şöyle toplanacak. İlgili kişilere kim haber verecek? X kişisi bununla haberi olmayan direkt temas kişileri haber versin. Y kişisi duyursun. O toplantı yapalım. Kurun kardeşim bize ne? Orada tek bir şey ekleyeceğim. Belki şöyle bir öneride bulunabiliriz. Bu kurulda özel olarak bu bölgenin sanatçılarının, yer değirmeni sanatçılarının bir. Bu alanda soylaşma olayıyla daha önce araştırma yapmış ya da çalışma yapmış insanları davet edebiliriz. Şimdi, mesela öyle bir şey belirleyebiliriz. Arkadaşlar, kurul ona karar versin. Biz oraya bir kişi yolluyoruz. Hiç uğraşmayalım bununla. Yani diyelim ki Ali diyor ya ben soylaştırma problemiyle ilgileniyorum diyor. Bize diyelim ki Ali'cim bak böyle bir kurum oluştu. Evet. O problemle ilgilen. Bize meclisin de toplantılarımıza haber kurul verirsin. Tabii tabii. Yani meclisin içinden bir kurul oluştur. Yani Ali ile meclisin içerisinde bir soylaştırma kurulu oluştursun. Soylaştırma kurulu, kurulun kendisi o soylaştırmanın spesifik alanıyla şeyle beraber çalışma ilgilenmeye başlasın ama ben oradan şeye bakıyorum, her türlü şeyin önünü kesebilecek tek bir efekt vardır, o da soyunlaşma efekti, onu söyleyeyim. Tamam, evet. Öyle zaten ama şimdi o yüzden içeriden bir kişi tutmamızın sebebi orası garip bir pozisyona, yani bizim için garip bir pozisyona gelmeye başladığı zaman meclis kurulunun müdahale etme yetkisi var kısmı. Tamam, yani ve meclisin de meclis kuruluna müdahale etme yetkisi var. Hatta yani ben meclisin gidip o toplantılara katılıp o kuralı, yani şunu yapmaz gerekiyor, çoğunluk bir fikirde bize karşıysa, yani kurula veya kurullara karşıysa direkt basıp o kurulların içine girebilmesi gerekiyor ya. Yani şey tanımlama o ya aslında. Temsiliyet tanımlaması. Hayır işte benim demek istediğim şu, bir takım belli çerçeveler düzenlersek, yani bu kadar çok insanı bir araya getirdiğimizde bu işin ne kadar zor organize olduğunu gördünüz. Belli bir takım çerçeveler belirlersek o kurullar için, o kurulların oluşup şey yapması daha hızlı olur. Ondan sonra onlar bu yürümüyor deyip değiştirebilirler. Ama baştan biz bir şey kurup verirsek daha rahat. Zaten o yüzden içimizden bir kişiyi veriyoruz ya. O istediği gibi buradaki modeli oraya uyarlayabilir zaten. Yani burada tam dediğin doğru, tavsiye şeyi bir süre sonra oluşacaktır. Şunu dersin atıyorum. İki, sizin frekansınızı iki hafta bir toplanın. Abi ne olur 10 kişi geçmeyin, karalamıyorsunuz falan. Ama 5 kişinin altına düşmeyin bak yarısı gelemiyor falan. Gibi bu tip deneyimlerimizi aktarmamız bunlar tavsiyedir zaten. Ama bu kuruldan biri zaten orada ya. O ne diyecek? Abi bak biz yapıyoruz. Karar vermek için zorlanıyoruz. Şöyle şöyle yapalım diyecek. O sorunu çözüyor. Yani Ar-Ge'yi burada oluşturulmuş karar verebilme know-how'ını oraya aktaran kişi zaten kuruldan buradan seçilen kişi oraya. Diyelim örnek veriyorum. Ben diyelim şu kurulu kuruyorum. Ne dedik? Estetik kurulu dedik mesela. Estetik kurulu kuruyor. E şimdi ben burada bir karar verme şeklini buldum. Diyeceğim orada. Kardeşim ben böyle bir kurulu kuruyorum. Kimler gelmek istiyor? Hatta sonra da bakacağım. Abi sen gelsene deyip birebir birkaç kişi ikna edeceğim. Çünkü başka alanlardan. Çünkü resimden kimse yok. Bilmem ne yok falan. Ama baştan belirlemezsek ondan sonra o kuruldaki adamlar siz bize müdahale ediyorsunuz. Niye hani siz bize kendiniz kurun dediniz ama niye böyle yaptınız diye bir sorun çıkmaya başlar. Çıksın. Ama iyidir oradaki tarif. Şimdi sen şimdi şöyle düşünüyorsun. Problem net. Optimize bir şekilde problemi çıkarmışsın. Ben diyorum ki ay yarı optimize gidelim. Biraz da pişelim. Yok da ondan yani sonra ortalığın drama çıkmasının en büyük tehlikesi var orada. Yani siz bize müdahale ediyorsunuz bilmem ne. Yani durduk yerde baştan çerçeve belirlenirse biz müdahale ettiğimizde niye müdahale ettiğimizi altını şey yapabiliriz. Keyfi bir müdahale olmadığını netleştirebiliriz. Okey tamam. Zaten bak şöyle söyleyeyim. Dediğin şeylerde biz müdahale etsek de meclise bunun şeyini sunacağız ya. Mecliste oturup atıyorum diyeceğiz ki mesela şu öyle bir problemden bahsediyorsun. Gentrification kurulu bir karar aldı. Bizim kurulda reddetti. Bir şekilde. Ve sonuçta meclisin önünde biz bu iki grubu karşı karşıya koyup tartıştırıp ya da başka bir yerde tartıştırıp bunu çekip koyup insanlara sunuyoruz. Meclise sunuyoruz. Bir de şey var mesela belki oluşa hiç girebiliriz de sorularsa. Yani bu sonra ben sonra gerek var. Geç kaldım. Yani şöyle konusunda şöyle sana katılıyorum. Yani hani bu işin hücresel boyutta sürekli bağlantıların birbirine olması kısmında katılıyorum. Yani hani buradaki uzantının birisinin orada olması aynı zamanda bütün her şey organik olarak da birbirlerine bağlı. Aslında ona karşı değil mi? Aslında şey olarak da bizim tartışmamızı aslında bazı şeyler yönlendiriyor gibi geliyor bana. Mesela belediye bizi çok fazla yönlendiriyor gibi bir durum var. Belediyenin var olan bir durumu. Bunun dışında aslında bu geçici kurulun, yani ben bu hafta içi çok arkadaşıma da anlattığım boyutuyla şu, bir altyapı oluşturmak. Yani bu geçici kurul bir altyapı oluşturacak, o altyapıyı meclise sunacak. Arkadaşlar biz 9 kişi bunları düşündük, şöyle bir altyapı oluşturduk, bu altyapıyı da meclise sunup onayını aldıktan sonra hikayede devam etmek, yani bir biçim. Devam edelim diyelim. Bir usul, bir biçim oluşturmak. Yani çoğunlukla da böyle ifade ettim. Yani bir önceki şeylerden algıladığım kadarıyla. Onun için de yani çoğunlukla bizden dışarıdan bizi uyaran durumu biraz kapatıp aslında kendi içimizde nasıl bir altyapı, yani işte o hücresel biçimde bağlantılarımızın olduğu. Aslında bu kurul ise, bu kurul belediyenin içerisinde de hücresel bir bağ var. Burada kurulan işte sorunlaştırmanın içinde de var, estetik kurulunun içinde de var. İşte o toplamda yine biz haftanın bir günü buraya toplandığımızda aslında hem soyulaşma adına ben sizi haberdar edeceğim, hem estetik kurulu diğer şeyi desteklemiş olacak. O anlamda yani bizim de şey olarak dağılıyor olmamız lazım ki o birliktelik olabilsin. Ona sonuna kadar katılıyorum. Karşı çıktığım olay o değildi. Yani orada çok takıldığım nokta, yani sadece kurul kendisi karar verecek dediğimizde iki sorun çıkacak. Bir tanesi kurulların karar vermesi çok... Karar veremeyeceğin kurullar çok çıkacak. Evet. Çünkü liderlik veya yönetim deneyimi olan çok insan yok aramızda. Tamam. Yani mesela bak sen şunu diyorsun. Pardon. Diyorsun ki, çok özür dilerim. Pardon. Çok basit bir şey diyeceğim. Onlar beceremiyorlarsa biz onlara nasıl yardım ederiz? Ve sonradan içine girdik. Ha. Birinci ben de buna karşıyım. Ben bunun bir ideolojik bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Beceremeyen kişiye senin becerebildiğini dikte etmenin de ideolojik bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Yani şunu demek istiyorum. İçeride istedikleri kadar kavga etsinler, karar veremesinler. Bizim o kurulun iç mekanizması da değil, kurulların birbiriyle iletişim protokollerini düzgün tanımlamakla ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, evet. Yani şunu demek istiyorum. Mesela ben bu kurulun heykellesin bilmem ne satın alma kurulu kurduk. Çok büyük abi. Kadıköy dediğiniz il yani. Tamam mı? Bana göre öyle. Mahalle çapında kurulması gerektiğini düşünüyorum. Yani diyeceğiz ki Rasim Paşa Mahallesi bilmem ne kurulu. İşte Cafer Ağa Mahallesi bilmem ne kurulu. Böldük abi mahalleleri, Kadıköy'ü. 30 tane kurul yapılmasına göre çağrı yaptık. Sonra bu kurulların birbiriyle nasıl haberleşeceğini tanımlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani biz o iç kurulun hangi kavgaları yaşadığıyla ilgilenemeyiz yani. İç kurulun ne kavgası yaşadığından bahsetmiyorum. Efektif biçimde çalışması için düzgün biçimde kurulmasından bahsediyorum. Tamam. Efektif bir şey çalışmıyorsa ve onu gelip bize danışmıyorsa, kardeşim ben efektif bir şekilde çalışamıyorum. Nasıl çalışacağını danışmıyorsa o kendi şeyidir, durumudur. Ve ben buna karışmamam gerektiğini düşünüyorum. Yani kurul bir bölgelerin, biraz federe bir yapı aslında. Onu anlıyorum fakat Kadıköy Belediyesi bize gelecek ve soracak bu soylaşma projesi ne oldu diye. Bize yani soylaşma ayrı, soylaşma bir tane grup. Bak şimdi hepsi birbirinden farklı bunların. Mesela bir grubun çalışmamasında biz o gruba müdahale etmeye çalışabiliriz. Okey yani orada tartışmalar çıkabilir ama haklısın yani. Ama... Şunu diyorum ya, o bizim, çünkü senin dediğin şey daha ideal optimize bir yapı ve bunun şu an kurulabilme göstergesini görmüyorum bu topraklarda. Çünkü oturup tartışmayı bilen ve karar üretebilen topluluk senin o kadar az ki. Sen diyorsun ki doğru bir modelle biz onlara önerirsek bütün kontrol de deliririz yani. Kontrol freak oluruz yani. Orada. Yani her şeyi hafta hafta kontrol edilmek için zaten bunu öneriyorum ben. Yani şöyle bir sorun çıkacak, yani bunu deneyimle söylediğim şey benim o. Sonradan biz müdahale ettiğimizde, 6 ayın sonunda müdahale ettiğimizde siz baştan bizden bunu istemediniz şeklinde kişisel saldırılara uğrayacağız biz orada. Ya onu engellemek için biz sizden baştan şöyle bir sonuç çıkartacak kurul bekliyoruz. Yani içinde nasıl hareket ettiği belki. Süper, ne oluyor? Protokol işte o dediğin. Kurulun iç mekanizması yani bize değil. Karşı sorumluluğuyla da ilgili protokol oluşturmak istiyorum deyince tamam şimdi. Okey tamam. Anladım. Yani okulda diyoruz ki kardeşim karar alın, bize yollayın haftada bir. Nasıl alıyorsanız alın. Ama bakın biz böyle alıyoruz. Size de bunu tavsiye ediyoruz. Ama yalnız şöyle bir şey var. Belli bir standart da oluşturmak istiyoruz o konuda. Yani tamam. Birisi kendi kafasına göre karar alıyor. Diğerlerini dinlemiyor. Bunun çıkmasın. Dolayısıyla kararıyla ilgili şunları söyleyebiliriz. Aldığın kararı bir web sitesinde, düzenli bir web sitesinde yayınlaman. Kararı alırken yaptığın tartışmayı kaydedip şuraya koyman. Ve belki gibi. De şöyle görev bir şey olacak. Evet. Dışarıda o bölgenin insanları vesaire de belli bir bağ iletişimi kurmuş olman. Aynen öyle. Yani gibi şeyler yani bunu detaylı belirleriz. Şeffaflık onu bayağı getiriyor. Çünkü şeffaf şunu yapıyor. Bak kardeşim ben koyuyorum internet tartışmayı. İsteyen dinler. İsteyen gelir meclise. İsteyen orada tartışır. Okey. Dolayısıyla iki tane şeffaflık istiyoruz. Bir, tartışmaları istiyoruz. İki, kararları istiyoruz. İkisini de düzenli bir formatta istiyoruz. Evet. Dolayısıyla orada yani birisi şunu dediği zaman kardeşim ben Bostancı'da oturuyorum 20 yıldır sanat yapıyorum kurul kurmuşsunuz haberim yok dediği zaman aç kardeşim tartışmaları dinle sonra gel katıl diyebilsin yani. Diyebilse ama aynı zamanda bu insanlar dinlendi ve bu insanların düşünceleri şey altına alındı yani bu tartışmanın parçası oldu kararı etkiledi diyebilmeleri de çok önemli. Sadece şeffaf olup hiç kimseyi dinlememek de mümkün. Anneciğim, o adamın da orada diğerlerini ikna edip çoğunluk yaratması lazım zaten. Adam yani çoğunluğu dinlemiyorsa ne olacak? O zaman çoğunluk olamayacak ve karar analizine giremeyecek zaten. Yani bak şunu demek, en başta dediğimiz şey, doğru bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Temsil edilen bir şey yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla orada temsiliyet, yani çoğunluk bu kararı benimsiyorsa bizim ona ağzımızı açmamız lazım. Hayır, ben çoğunluğun belirlemesini istemesini istiyorum zaten. Tamam işte. Ama doğrusu, birisi eline geçirip çoğunluğu bir şekilde itebilir dışarı. Yani bunun olduğunu okay, gördüğüm için. Tamam, seçim mekanizması diyorsun sen. Ya sağlıklı bir temsiliyet olması diyelim o zaman. Tamam. Tamam. Ben parantez yani edeyim. Anlatayım. Paradaki son bandı şimdi. Kararları meclis üyelerine göndermemiz mümkün mü e-maillerine? Zaten bu kararları daha göndermiş. Şey, blok açacağız dedik. Bitiremedik onu. En azından maillerine bu bizim geçen toplantıda bu toplantıyı göndermemiz lazım. İşte şimdi bloğu açtığımızda... Hepsi aslında bütün alana açılacak. Sadece Kadıköy değil. Dünyanın herhangi bir yerinden de girip... Yani bloğu açıp insanların orada izlemesini yani sağlayacağız. Yani Facebook ve Twitter'a ekleyeceğiz. Ya e-mail listesi de kurabiliriz bir tane. Onun dışında isteyen kendine ekler. Onu da yaparız yani. Ya bence şey o gerek yok. Değil. Yani anons listesi ile blog aynı mantıkla çalışıyor. Hiçbir farkı yok. Evet. Anons listesi bunun eski kültürü aslında yani. Yani, insanlar bazen tercih ediyorlar yani ne kadar esnek olabilirsek o kadar rahat ulaşılır. Okay. Ama şunu söyleyeyim yani. O da bir karmaşa yaratıyor yani. Mail alan herkes sürekli mail alınır pozisyona düşüyoruz onu da söyleyeyim. Evet. Yani o yüzden şey diyorum ben isteyen kendini eklesin o mailin liste. Yani şunu yaparız işte. Blog otomatik bir anons listesi subscription şeyi konur. İsteyen girer blogda yeni bir haber yayınlandığı zaman mailime düşsün der. İsteyen der. Facebook'tan takip edecek, isteyenler evet. Twitter'dan o bizi ilgilendirmez. Ama orada tartışma yaratamayacak. Evet. Onu bilmemiz gerekiyor. Yani evet, o, tamam. O listelerin hepsi duyuru amaçlı. Tartışma değildir. Tartışma yapmak istiyorsan kendi bölgen için grubunu kur, orada tartışmaya devam et. Aslında geçen hafta biz bunu netleştirdik. Ve evet. Yani şey ama istiyorsanız tekrar toplantının sonuna dönebiliriz. Bunu belediye işini tartışmayı bitirdikten sonra. Tamam. Bu yapı zaten yeterli ya galiba. Bence o iyi bir yapı yani. Şimdi şuradaki şeye mahalli yapıya, yani şimdi şey dedik, grup kurulların seçim mekanizmalarını ve şeffaflık mekanizmalarını müdahale edelim dedik başta. Yani temsiliyet mekanizmalarını ve evet. Şey, yani temsil edildiğine dair ya güven sağlasınlar ya da temsil edemediği gözüksün. Gözüküyorsa da güzel bir durum en azından. Yani şu an çünkü kapalı olduğu için anlamıyoruz ya hiçbir şey. Evet. Tamam, o ikisini koyduk. Grupların mahalli bazı bölünmesine ne diyorsunuz? Bence aslında çok şimdi mahallede bir şey sorabilir miyim? Mahalli olursa eğer o zaman her mahallenin heykel kurulunda olacak, resimde olacak. Böyle mi olacak? Yani her mahalleden resim için çıkacak, heykel için, işte fotoğraf için böyle mi çıkacak? Şimdi şöyle düşünelim. Yani Kadıköy'ün nüfusunu ele aldığında aslında idealin bu olduğu kesin. Bunun kurulması zaman alır. Doğru. Yani biz burada yani şu kadar kişi olsa olsa 300-500 kişiyi temsil ediyor olabiliriz. Merak ettiğim şey şu. Atıyorum Rasimpaşa Mahallesi. Buradan çıkan Rasimpaşa Mahallesi'nin kurulu o zaman atıyorum 8 kişiden oluşacak. Bir resim, bir heykel, işte bir fotoğraf böyle mi olacak mesela? Yani Rasimpaşa Mahallesi'nin kuruluna katılmak isteyenler toplanacaklar ve kendi yapılarını kendi belirleyecek. Peki belirlediler 7 resim, bir heykel oldu. Mesela ha. Atıyorum. O zaman şimdi bu tiyatro kurulu nasıl oluşacak o zaman? Onların hatası. Rasimpaşa. Onu demin konuştuğumuz o. Yani belirli kurumlar mı tanımlıyoruz? Hayır. Belirli kurumlar evet. Mı tanımlıyoruz? Evet. Yani hani belirli yani biz çatı diyoruz şeklinde ki, şey. Toplantıdan sonra diyoruz ki şu belediyelerden kimse var mı? EKB'ler var. Okey. Belirli belediyeler var. Ya Kadıköy'deki belediyelerin listesi. Mahallenin pardon. Mahallenin listesi. Ha. Tamam. Rasimpaşa mahallesindeki. Evet. İşte eser, etkinlik, bilmem ne şu bu ile ilgili kurula girmek istiyor musun? İstiyorum. Buyur abi toplan. Başla. Bence çok o daha en ya temel uzak, yapmadan bu, aşağı indi. Dağlandırmak yani, yani, öyle. Evet onu demek. Yani şey olabilir onu alternatif olarak. Orada şey olur. Sözler sayı şey olur. Mesela Rasimpaşa'da 107 tane resim var. Ana bir Kadıköy Meclisi var yani. 10 tane var. Evet. Sırada şey olur yani 150 kişi ve 10 kişinin temsili aynı mı olur? O ayrı yani, ama Rasimpaşa'daki kararı verenler oranın insanları, oranın kararı veren oranın insanları. Yani çünkü şunun için bir sorunu söylüyorum. Kadıköy büyük bir yer. Yarın gelip bize hesap soracaklar. Siz bilmem ne belediyesi, bilmem ne şeyinin mahallesinin, bilmem ne şeyinin sanat eserine nasıl karar verdiniz diye. Ya orada yapabileceğimiz şey... Lokal, ya bir kere bile gitmediğimiz bir yer hakkında karar vermek zorunda kalabiliriz bu durumda yani. O iyi bir şey yani olmaz. Yani onun için iki şey önereceğim. Bir tanesi seçilme, bu seçme kurulunun değişik şeylerin temsilcilerinden oluşması gibi bir şey çözüm bulabiliriz. Çeşitli mahallelerin temsilcilerinden oluşması. Ondan sonra gerektikçe orada alt kurullar oluşabilir. Mesela bir yerde çok düzenli olan bir şeyler düzenleniyorsa giderek organik biçimde o dallanma budaklanma oluşur. Ama ilk başta temsilcilerden, mahalle temsilcilerinden bir kurul oluşturmaya kendi kendine bölünsün diyorsun. Evet. Yani dolayısıyla şöyle bölünebilir. Atıyorum Rasim Koca, Cafer Ağa, işte Moda bilmem ne diye bir tane bölünebilir. Bostancı ayrı bir süre sonra der kardeşim siz biz organik bak böyle bir grup oluştuk diyebilir. Tamam. Yani şimdi mesela, o zaman idealde bölünsün ama başta bütün yani başta. Yani Kadıköy bütün bir kurulunun başta olması iyi bir şey. Mahalle kurulları olsa bile. Çünkü bazen bütün Kadıköy'e ihtiyaç var. Evet, doğru. Bazı bölgeler üstü bir şeye ihtiyaç var. Evet. Ama bölgeler üstü bir şey olduğunda ihtiyaç var. Evet. Okay. Şimdi o zaman mahalleler olarak mı? Hayır, başta tek başlıyoruz. Ama orada çünkü şu çıkacak bakın. Geçen toplantıda en az 3-4 kişi söyledi. Kardeşim ya demini konuşmuyoruz burada. Evet, ya onu çok önemli. Bu çıkacak. Biz diyeceğiz ki tamam kardeşim gel abi orada içeride nereye konuşuyorsun? Modayı konuşuyoruz. Ya, güzel, ya demini modayı birleştirelim o zaman. Bostancı, o zaman siz ayrılın falan gibi. Ufak ufak başlarız. O zaman ayrılmaya, yani kurullar alt kurullara bölünebilir. Tamam, peki kurullar... Biz üst kurulu kuruyoruz. Sonra alt kurullar içinde kendi kendine oluşacaktır. Kendi kendine bir alt yapıyoruz. Üst kurul neyi kabul edecek o zaman? Atıyorum estetik kurulu, komisyonu, soylulaştırma kurulunu... Soylulaştırma hariç. Soylulaştırma hariç. Estetik komisyon. Aslında hariç. Soylulaştırma çok dar bir alanı kapsıyor ama çok ciddi bir konu olduğu için... Soylulaştırma alt kurul işte. Yani soylulaştırma önce içeride... Soylulaştırma kelimesi var olan sanata karşı anti kelimesi. Yani sanat yapıyorsak anti kelimeden bahsediyorum. Aynen. Anti kelime. Yani benim kendi gerçekliğimle çelişmem lazım soylulaştırma. Yok sadece şu anda soylulaştırma özel olarak belli bir dar, belli bir mahallesini tamam, Kadıköy kapsıyor. Bütün şeyi değil. O zaman biz bütün mahalleler için o yüzden dedim. Aslında toplumda Kadıköy'ü şu an tabii şey yapıyor. İşte yani. Sadece Kadıköy'ü evet. Yani her tarafı değil. Soylulaştırma estetik şu ne? Yer deriminden bahsediyorsunuz. Bütün Kadıköy için değil. O kadar. Aslında ondan şey değil ama. Hiç girmesin toplumda. Yok yok. İşte biz girmeyelim. Bakın biz ilgilenmiyoruz. Ama Ali ilgileniyorsa Ali girsin. Kurulunu kursun. Çalışmasına başlasın. Yani çünkü onunla ilgili tabii canım ne yaparsa yapsın. Aynen öyle. Yani benim de kafamız canlı olan şey yani biz buradaki tüm Kadıköy'de hani evet. Kadıköy'e kadar genişlik burada sanatla ilgili insanları toplayalım ve hani birazcık da bakalım. Biz sadece toparlama işini hani düzgün organize etmeye çalışalım ve çıkan insanlar da kendi gündemlerini ortaya koyarak bir kendi ağırlıklarını hissettirsinler. Soydaştırmayla ilgili baktık. Rahatsız olan insanlar çok fazla var. Onlar kendi aralarında kurum oluştu, evet. Kurul oluştursunlar. Biz de tamam ön ayak olalım. Bakın biz böyle yaptık. Ya ayrıca mesela burada gerçekten edelim. Başka ama alanlarda hani... insanlar var. Evet yani mesela ben kız askerdim. Evet. Yani mesela benim sorunlarım ayrı benim sorunum. Mesela Kadıköy'dekilerle bağlantı kurmakta çok zorlanıyoruz evet. Biz dışarıda yaşayanlar. Evet. Kadıköy merkezinin dışında yaşayan, ilçede yaşayan insanlar. Network'in içine giremiyoruz. Mesela bizim o tür yardımına ihtiyacımız var. O yüzden mesela merkezi binada gelip birkaç saat çalışabileceğimiz, resim çalışmalarımızı gösterebileceğimiz bir alan olması, belli sanat projenin olması bizim için önemli. Evet. Yani belli etkinlikten olup gelip sanat çalışmalarımızı gösterebileceğimiz bir şeyin olması önemli. Çünkü her zaman biz orada değiliz. Ya da bununla ilgili bir düzgün bir başvuru mesela, protokolü olması önemli yani. Evet. Yani sen Barış Manço'ya gidip kardeşim ben de bir şey sergilemek istiyorum diyebilmeliyiz. Ha. Ya da Kadıköy Belediyesi'ne gidip tamam, ben de bir şey sergilemek istiyorum diyebileceğiz. Ya örnek olarak veriyorum mesela o, yani hani şey herkes yer deriminden direkt etkilenmiyor anlamında. Yani bu çok ciddi bir şey olduğunu değiştirmiyor. Yani zaten evet. Bu zaten söylediğin şey hani bizim gibi bir kuruma iletilecek derli toplu değil. Aslında mesela işte, evet. Hani, sen bunu yapıyorsun, o bunu yapıyorsun. Bununla sadece dost alacağız, güzel bir şey yapacağız. Hani belediyenin önüne koyacağız. Evet. Ve hani böyle işlemesi aslında çok daha doğru. Hani, bir de yani benzer fikirlere belki olan insanların bir araya toplanıp birbirlerini bulmasını sağlayacağız. Ha, o zaten kendiliğinden oluşuyor. Şöyle toparlıyorum. Biz Kadıköy Sanat Meclisi kuruyoruz. Tamam. Biz Kadıköy Sanat Meclisi ile ilgili yapısal önerilerde bulunuyoruz meclise. Tamam. Evet. Ve ilk önerimiz bu satın almalarla, eser satın almaları ve performans düzenli bilmemlerle ilgili bir kurul kurulması. Bu kurul da isterse kendi alt kurulları kurabilir. Bu estetik kurulun içine mi giriyor? Estetik kurulu bu. Estetik kurulu demeyelim ama neden estetik demeyelim de söyleyeceğim. Çünkü orada şöyle kararlar da var. Ya bu heykeltıraşın 10 işi oldu. Artık ondan bir süre almayalım. Yani diğerlerine yeni bir kararlar var. Yani danışma kurulu. Değerlendirme kurulu, danışma kurulu. Yani şey, proje değerlendirme kurulu. Proje değerlendirme kurulu da yani. İşi o. Proje değerlendirme değil mi? Proje Proje başvurusu. Doğru mu isim bilmiyorum. Okay. Evet, proje değerlendirme. Proje değerlendirme kurulu. Bunu kurduk. Alt bir kurul daha mesela. Buna da dedik ki, kardeşim sen kurul, büyürsen alt kurulları da doğru git. Ne örnek veriyorum? Heykel. Sen kurul değil ama orada. Yani siz bir sanat meclisi böyle kuruluyor ya. Bu sanat meclisinin içerisinden böyle kurullar kurulacak. Bu kurulda kimler görev almak istiyor, bu kurulda kimler görev almak istiyor. Bunlar birbirleriyle organik bağ içinde. Ama ben onu öyle bırakmak değil. Onu öyle bırakmak değil dediğimiz şu. Şimdi söylüyorum tekrar. Nasıl seçim yapacağını biz söylüyoruz. Nasıl şeffaf olacağını biz söylüyoruz. Ve de şey bizden konusunda mecliste de danışması gerekebilir. Tamam, bizden bir kişi orada oluyor. Bir de Kadıköy Semt Meclisi'nden bir kişi orada oluyor. En az. Bunları belirledik zaten. Yani onun yapısı o. Ama yine de kendin kurul. Protokolü belirledik. Nasıl yapacağını belirlemedik. Kendin kurulmuyor işte. Yani sonuçta siz yani çekirdek tamam mı? Bu bir sanat meclisi kuracak ya. Bu sanat meclisi karar alıyor. Diyor ki kararında biz bir alt kurullar kuruyoruz. Tamam. Kendi içerisine bağımsız bırakmıyorsun yani sonuç itibariyle. Bağımsız bırakıyoruz. Yarı bağımsız kalıyor. İletişimini yani belirliyoruz. Çok temel bir takım kurallar belirliyoruz ve iletişimini belirliyoruz. Çünkü bu kurul yarın öbür gün 2000 kişi olabilir. Ve biz hala meclis kurulu olarak küçük kalmak zorundayız yani. Şimdi ben ama yani şey... 2000 kişi olsa bölünecek. Yani 2000 kişi olduğumuzda bu kurulda zaten şey olsun. Biz hani direkt yukarıdan kurulu tarif edip yapmayalım. Hani diyorum ki gelsinler talepleri görelim. Gelsin. Yani talepler arttıkça... Evet abi belki Kazasker'de 20 tane heykeltıraş var orada iş yapıyor haberimiz yok. Belki bu 20 tane projede Kazasker'de daha çok iş çıkacak örneğin. Evet, o evet. Zaman diyeceğiz ki abi siz orada kendiniz bir kurul kurun yani. Hani evet. Bunda bir gariplik yok. Buna da bağlanın. Şunun alt kurulu olun yani. Ya, öyle, evet. O da ondan adam bulundurmak zorunda kalacak yani. Her güzel. O zaman kurallardan biri şu. Her kurul kendi şey alt kurulunda bir kişiyi... Ve yani, semtten bir kişiyi bulundurmak zorunda. Seçim... Kendi üst kurulundan bir kişiyi ve semtten bir kişiyi. Kendi üst kurulundan bir kişiyi ve semt meclisinden bir kişiyi bulundurmak zorunda. Ve semt meclisinden. Yalnız... aslında o zaman Kadıköy'de epey semt meclisi üyesi olacak. Zaten o semt meclisi değerli hale getiriyoruz. Bir şey tartışmak için söylemiyorum ama tek son bir şey daha diyeceğim şu şeyle. Biz bu geçici kurul aslında temel işi sanat meclisini organize etmek, sanat meclisini büyütmek ve çoğunluğu oluşturmak. Ondan sonra çıkacak her türlü başka işlerle ilgili herhangi bir konu başlığını meclise sunup meclisin oranın alt kurulunu seçmesini sağlamak. Evet. Aynen. Dolayısıyla mesela şu anda örnek veriyorum. Yer değirmeninde sanatçılara ait bir yer belirlenmesi geçici bir kurul mudur? Geçici bir kurul mudur? O zaman kuralım abi. Bizden atalım gitsin. Yer belirlenmesi ve hatta bu kalıcı bir kurul olabilir de uzun vadede onun yönetiminin belirlenmesi. Mesela olabilir ama geçici kurul olarak kurulur. Evet. Kalıcıya dönebilir. Ama bu ayrı bir kuruldur. Çünkü böyle bir somut öneri var. Yani yer değirmeninde bir yer belirleyelim diye bir öneri var. Şeyde çünkü belediyenin istekleri var. Bu okey diyorsak onunla ilgili de bir kurul kurmamız lazım. O kurula da diyoruz ki bizim bu kuruldan bir kişi olacak ve kent meclisinden bir kişi olacak. Aynen öyle bu kadar. Tamam bu kadar. Aslında aynı sistem belediyede de olabilir. Yani dağılacak ama hani şu belediyeye temsilci gönderecektik ya o bir kişi yerine iki kişi gider. Hem sayı olarak o kadar belediyenin o kalabalık protokolün içinde tek kalmamış olur. Yok, belediye bir kişinin gitmesi değil, belediye bir kurul raporunun gitmesi söz konusu. O kişi evet. Sadece muhabbeti yapıyor. İletişim kişisi. Tamam, iletişim kişisi bu kurulun hazırladığı raporu belediye sunuyor. Evet. Yani oy kullanmıyor. Anladım. Diyor ki biz bu kararı verdik diyor. Yani, ama belediye de isterse bu kurullara danışman atayabilir. Yani o zaman onu da diyebilir. Şimdi... Belediye her kurula isterse danışman atayabilir. Anladım. Onu da yazalım mı? Şimdi o zaman... Evet. Her kurula bir danışma. Atayabilir belediyeye. Bunu o zaman haftaya belediyeyle bunlar konuşacağız tabii. Birincisi şu, biraz önce söylediğin bir tür talep ve denk düşen, hani yer değirmenindeki sanatçıların ortaklaşa olabileceği herhangi bir mekan. Bu bir aslında yani kurulla da talep edilebileceği gibi aslında bakarsan bir tür istek, bir tür proje. Ama işte projenin oturup bu kadar kimse, bizim şu anda yaptığımız toplantının en az 5 katını yapmaları gerekmiyor mu sadece mekan için? Gerek mekanı yok. Oluşturmak için. Yani o zaman toplansınlar, yapsınlar kim istiyorsa. Peki bize... Yani bunu demek istiyorum. Orada oysa onun bir geçici kurulu olsun, bize de haber ver. Yani bizden bir kişi zaten orada olacak. Diyeceğiz ki, çünkü somut belediye diyor ki, ben bunu yerlerine kurmak istiyorum diyor. Böyle bir yerim var diyor. Yerin şeyi de belli falan yani. Yani o radde bir şeyden konuşuyoruz. Proje kıvamında bir şey diyor. O zaman kurulunu kurarsın. Başlar çalışmaya. Burada peki mesela bir şey soracağım. Şimdi o soruya dönebiliriz. Diyelim ki biz bir yer, yer değirmeninde bir fiziksel mekan kurma komisyonu şey grubu oluşturuyoruz. O kendi aranızda toplanın ve bu kurulu oluşturun ve bir şeyler yapın diyoruz. Bu kurulun ihtiyaç meclisin bütün meclisin ihtiyaçlarını yansıtmasını ve onu anlayıp ona göre kararlar üretmesini nasıl sağlayacağız? Bence orada çok değil az sağlayalım. Çok değil az sağlayalım. Da, orada bir kişi oradayız. Yani bir kişi oradayız. Bir kişi orada olduğumuz için aslında meclisi toplantıya çağıran biz olabiliriz. Biziz evet. Yani bizim kurulu olduğumuz evet. için. Yani bir kişinin oradaki herhangi bir bilgiyi buraya getirip biz tartıştığımızda oy birliğiyle bu duruma karşı bir şey belirleyeceksek, bir background belirleyeceksek o background'ı o bir kişi üzerinden tekrar onlara iletiyoruz. Biz meclisi o zaman meclisi topluyoruz. Sizin bu yaptığınız şey bir doğru bulmuyoruz. Bunun karşılığında meclisi topluyoruz. Meclis kararı verecektir. Meclisin onayını. Evet, veto bu zaten. Yani vetonun tanımı bu. O zaman ben veto tamam. hakkımı ha. kullandığımda oradaki evet. birey olarak o zaman bunu meclise sunuyorum diyorum. Bireysel reddedemiyorum yani. Kurulun veto hakkı var diyeyim evet. o zaman. Kurulun değil. Kuruldaki evet. temsilcinin yani her kuruldaki üst kurul temsilcisinin veto ile kararı meclise taşıma hakkı vardır. Evet. Peki şöyle evet. diyelim. Durum doğdu. Kulacalar çoğaldı. 100 tane kulaca var. Biz burada 7-8 kişi her şeye gidecek miyiz? Alt kurul abi. Alt kurula gidecek miyiz? Alt kurul yapacağız. Hayır. Alt kurul sayısı mı çoğaldı diyorsun? Alt kurul. Ha. O zaman onlar kendi alt kurulu yapacak. Biz diyeceğiz ki siz 3 kurulsunuz ya. Ama benzer topiklisiniz. Hani yani onun altına geçecek bir grup değil. Başka bir grup. Başka bir proje. Başka bir kurul. Senin o kurulun şeyleriyle ilgilenmene gerek yok ki. Adam sana mail atacak. Diyecek ki biz böyle bir karar aldık. Ha, tamam, sen reddediyor musun? Okay. Yani sen o kurulu zaten tıkır tıkır işliyorsa sana ne? Sen tamam, zaten tamam. sorun olduğu yerde müdahale edeceksin. Tamam. Yani, okay. Müdahale edip açacağı yerde şey olacak. Tamam. Yani bana dediniz mesela ben şeyin yer deriminde işte yerin belirlenmesiyle ilgili kararı diyelim bana bıraktınız. Ben ilk toplantıya gideceğim bakacağım abi. Aa güzel güzel insanlar biliyor tartışıyor eyvallah. Projenizi bitirin abi ondan sonra beraber bir daha bakalım diyeceğim. Öyle yürüyecek belki yani. Ya da ben aktif olarak katılmak istiyorsam katılacağım ayrı konu. Okey. Yani aslında bir türlü bağımsız çalışacaklar ve bir şekilde buradaki kurula şey haber verecekler. Evet. Ya aslında sen şey yapacaksın. Kurul bir çoğunluk oluşturmak tamam. üzerine kurulu aslında. Evet. Bizim kurulumuz bir çoğunluk oluşturma şeyinde. Yani herhangi bir şeyi veto edip etme hakkını çoğunluktan alacağız. Yani o güçten alacağız ve onun üzerinden veto edeceğiz. Asıl işimiz çoğunluğu oluşturmak. Çoğunlukta bizi devredeceğiz zaten. Evet. Zaten aslında. Veto ettiğin anda ne olduğunu söyleyeyim. Şimdi bütün tartışmalar ve kararlar şeffaf dedik ya. Hı. Veto ettiğin anda şunu diyeceksin. Bir tane şu kararla ilgili bir toplantı yapmak istiyoruz meclise diyeceksin. Hı. Kardeşim dinleyin tartışmaları. Alınan kararlara bakın. Gelin oyunuzu kullanın. Bitti gitti. Ya oturup bir 10 kere aynı şeyi tartışmak yok orada yani. İsteyen bir de propagandası iyi yapan varsa orada otursun kendi dokümanlarını düzgün bildirilerini hazırlasın. Çıksın orada bir oylama yapılsın, bir şey yapılsın. Çekilsin gitsin yani. Tabii yani şu alt kurullardan soyuzlar kararlar bir şeyler olur. Meclis şu amaçla toplanacaktır denilir. Sonra oylamalar yapılır. Sonuca bağlanır. Aynen. Yol alınır yani. Meclisin her toplantısının gündemi zaten alt kurulların getirdiği şeyler belirleyecek. Tabii onlar belirleyecek. Okey. Şimdi bütün yapıyı özetleyeyim. Şimdi seçim mekanizmasını belirleyeceğiz dedik. Yani kurulların seçim mekanizmalarını üst kurul belirler. Bunda yöntem söylüyorum. Biraz karışık bir konu. Ona gireceğiz. Yok onu konuşmadık mı aslında? Kurulların seçim mekanizmasını kim belirliyor? Kurullar belirli gruplar tarafından domine edilmesin diye. Ha. Evet. Yani kurulların seçim mekanizmaları nasıl olur? Üst kurul belirler. Kurulun hatta ya ana kurul belirler belki de. Yani. Sadece biz belirleyeceğiz seçim mekanizmasını. Yani ya da mesela o kurul belirler biz onaylarız. Şeyler var ya. Baştan soylulaştırma dedik. İşte orada adını koyduk ve etkinlikler, organizasyonlar vesaireler yapılması, belediyenin gibi ya da kentsel projelerle ilgili bir danışma şeyi. Zaten üstte bir danışma meclisinin oluşması lazım. Danışma evet. kurulunun oluşması gerekiyor. Bunun içerisinde temizleniyor. Çevre, mühendisi, evet. gibi o kadroya girerler. Yani kadro bulunur. Tamam. Gerekli görüldükçe devreye sokulurlar. Evet, şunu söylüyorum. Şimdi o kurul kuruldu da o kurul nasıl seçim yapacak? Yani o kurul nasıl seçilecek? Çünkü birisi dedi ki ben karşıyım bu kurula dedi. Yani bir sonraki seçimde o zaman gir içine diyeceğiz ya. Nasıl girecek? Yani biz nasıl seçim yaptık burada? Evet. Oylandı. İsimler belirlendi. Evet. O isimler oynandı. O mekanizmanın belirlenmesi gerekiyor. Yani toplantının atıyorum 2 hafta önceden duyurulması gerekir. Toplantının halka açık mekanda olması gerekir. Toplantıda seçim mekanizması olarak şu metot kullanılır. Ya da mesela bir takım dengeyi sağlamak için her mümkün olan biçimde ilçelere dağıtılması gerekir diyeceğiz belli yerlerde. Evet mesela. Uluşturalım yani, şimdi. Tamam, şimdi onu şimdi yazalım şunları tekrar. Şunları seçim bir... mekanizması dedik. Sonra bu şeylerin bütün tartışmaların kaydedilmesi, kararların düzenli olarak aynı yerden duyurulması dedik. Yani şu demek bu. Bizim açtığımız blog gibi bir blog açacaklar. Oradan duyuracaklar tartışmalarını ve kararlarını. Ya da mesela biz blog yeri desteği vereceğiz. Alt kurullara ait görev listesi olacak. Aynen öyle. Alt kurullar bunu yapmak zorunda. Ve buna şunu da ekleyeceğiz. Her kurul kendi üst kurulundan bir kişi ve sen kurulundan bir kişi mutlaka bu kurulda bulunacak. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar saat 9:10 var. Evet. Benim o yüzden toplantım var. Allah tamam o zaman yavaştan kapatmaya başlayayım ve bunu e-mail'den devam ettirelim diyeceğim ben. Şimdi alt kurul olarak karar verdiğimiz 2 kurul var kabaca. Soylulaştırma. Muhtemelen Ali zaten onu yürütecektir. Diğeri de şey, kim ister yer değirmeninde yer şeyini? Yaparım. Bence aynı şeye girmez. Birisi girsin. Ya ben yaparım onu. Tamam. Sorun değil. Yok sen yapma onu. Ya da ne bileyim yani. Yer değirmeninden biri yapsın. Ha yok hayır. Yer soylulaştırma Ali. İstemiyorum ben. İstemiyorum. Yok, yer değirmeninde bir yer belirlenmesi. Ha yok o değil pardon benim kafam başka yerdeydi. O benim bir şey konu. Evet ama onun için geçici kurul oluşturalım işte buradan çıkartalım. Yani biz bu kurul o problemle ilgilenmemeli. Bu kurul o problem için bir kurul tanımlamalı. Çünkü bakın şöyle demek istiyorum. Bostancı'da yer atanacakmış. Biz mi oturup tartışacağız? Bunun için diyeceğiz ki kimler var kardeşim Bostancı'da? Kurun kurulumuzu tartışın. Bostancı'da yer atanacağını nereden? Hayır, yani teorik olarak konuşuyoruz. Belediye dedi ki ben Bostancı'da yani, yer vermek şey istiyorum. Ama yani, şu bu şey duyulursa hep soruşacak. Zaten öyle kesin. Duyulursa herkes bir kendisi soruşacak. Yani bizim zaten şu anda bakın aldığımız taktik şu. Bu kurumun alt kurullarla bir sürü kişiyi sahaya çıkartmak, oturup kendi kurullarını kurmak, tartışmak zorunda bırakıyoruz ya. Hı-hı. O yüzden şey yapıyoruz. Yani en başta konuştuğumuz temsil edilme şeyini sağlamış oluyoruz. Hı-hı. Bu taktikte. Ben öyle hissediyorum. Yani. Evet. Çünkü iş karmaşıklaşıyor alt şeylerle ama bu şekilde ilerlememiz lazım. Çünkü bakın yer, biz yer derimindeki yeri konuşuyor olsak, neresi olacak, nasıl olacak, yapısı ne olacak diye tartışıyorsak en az bu toplantı gibi 4-5 tane yapmamız lazım. Bu soylulaştırma alt kurulu, diğer alt kurula bir isim verelim o zaman, onu da açalım. Yer derimindeki yer tahsisi. Yer tahsisi. Şey soylaştırmaya kim temsilci oldu? Bence olur diyelim. Hani o arkadaşlar şeylerden bir tanesi de şu. Ama o soylaştırmayı birçok arkadaş şey istiyor. İşte o soylaştırmayı soruyor. Kadıköy ha. Sanatçıları adına bir katalogla şey. O da orada da şey diyebiliriz. Bir manevi kurum oluşması. Manevi. Çünkü bir taraftan manevi bir destekten. Ona işte evet o kurulların bir tanesi karar versin. Katalog olacak. Bana kalsın gereksiz bir şey. Şey yani çok internet ortamında yok istemiyorum. Katrok var da. Katrok şeyi geçiyor ben. Neyse onu. Ben katrok artık eskidi ya. Yöntem eskidi. Katalog eskidi. Katalog eskidi. Katalog isteyen arkadaşlar var ya. Yazılı görsel eskidi. İnternet ortamı daha iyi bana göre. İnternet bir şey. Kadıköy sanatçıları. Kataloğa da mesela şöyle söyleyeyim. Ona da bazı arkadaşlar gelmiş. O tartışma da oldu. Belediye başkanı benim için kitap basmak, katalog basmak bir şey değildir gibi bir şey söyledi. Ya ikisi birden olabilir. Bunların biri ya da ötekisi değil. Yani katalog bilmiyorum. Katalog için çok acele etme gerek yok. Yani. Tavsiye edeyim mi? Şu kurulu kuralım. Sonra ne dedik bu kurulun adına? Proje değerlendirme kurulu. Proje değerlendirme kurulu. Kuralım. O kurul bu konuyu konuşsun. Bu da bir aynen, proje okay. Çünkü zaten sonuçta ya. Karar veriyorsa versin. Ya, eğer ciddi bir tartışma dönüyorsa da kendi içinde alt kurul oluşturursun. Yani bu da bir proje sonuçta. Proje evet. Değerlendirilir, katalog basılıyor. Öyle bir konu. Şimdi yer deriminin kurulunda olmak isteyen üçünüz varsınız en azından. Başka var mı? Yani yetişemez, ya yapamayacağım bir şey üstlenmek tamam, istemiyorum. Yer tesisi ve soylulaştırma diye bunları kendi aramızda tartışabilir miyiz? Benim kafam karışıyor çünkü ikisi de yer devrimine. Hayır. Soylulaştırma ile yer devrimine ilgisi yok. Soylulaştırma kurulu Kadıköy Belediyesi'nde soylulaştırma konusunda destek verecek. Tamam. Bunun temsilcisi Ali dedik. Ali. Yer devrimine yer tesisinin... Temsilcisi 3 kişi. Şu an Rüdüz Kalit Vedat. Kadar. Ayşan. Kurulmaz ve kurul. Tamam. Ama iyi bir şey mesela. Çünkü yok. Ben o konuyu konuşmak istemiyorum mesela. Ya ben de. Ayrı bir şey, konu bu. Evet, ve burada olmayan ve o konuyu konuşmak isteyen bir sürü insan Ayşan, adım kadar eminim. Ben de en çok önem verdiğim şey o yer. Yani. Yer tasası. Her ihtiyacı olacak. Peki, şu an iki tane alt kurulumuz var o zaman değil mi? Evet, yani üç tane değil mi proje değerlendirme var bir de. O ana kurul ama, şey ya üst kurulun alt kurulları olarak çıkacak. Benim yoksa benim yerim orada ya. Şey asıl yani, kurul, proje kurulu olarak bakıyorum, çıkacak, bunlar da alt kurul olarak çıkacak. Öyle mi görüyoruz? Tamam. Şu an yok, hayır. Yok, hayır. O da üçü ayrı. Üçü de alt kurul mu? Üçü de bizim proje değerlendirme kurulu da mı alt kurul? Bu, bunu, şu, şunun alt kurulu, bu ya bunun alt kurulu. Bu buraya bağlı. Soylulaştırma bir proje değil çünkü. Bir dakika, o zaman proje değerlendirme kurulu sadece yer tesisi üstüne değil. Hayır, bir proje, şimdi yer tesisi başlı başına bir proje ya. Evet. Ama ciddi bir proje ya. Evet. O yüzden proje değerlendirme kurulu ilk olarak kendine böyle bir alt kurul kuruyor. Ya da yer tesisi diye mi geçiyor? O yer proje değerlendirme kurulunun alt kurulu zaman. Yer tesisi. Tabii. Ya çünkü o bir projedir. Yer tesisi. Ya çünkü mesela ben aynen, proje değerlendirme kurulunda olmak isterim. Ama... Tabii, ben de isterim mesela. Ama yer devrimine ne yer tesisi kurulunda olmak şimdi, istemem yani. Şimdi o aynen, zaman şunu da yapacağız. Aslında yani, bizim şey yapmak istediğimiz proje değerlendirme kurulu. Asıl ana başlıklardan bir tanesi. Proje değerlendirme kurulu. Proje değerlendirme kurulu. Yer değirmeni dedi. İstihdam alanı şeyini de yine meclisin içerisinden de aynen herkesin öyle. Herkesin dahil oldu ama bizim kuruldan bu da bir öyle kişi yani ben Vedat ya da Talat Aşam değil de bir kişi yani. En az bir kişi. Yani, en az bir kişi. Birden fazla değil. Üç kişi olabilir. Ya birisi resmi temsilci olur, diğerleri o kurulun üyesi olur. Öyle bir şey olamayız diye bir kural yok. Onu kendi aranızda karar verin. Resmi temsilcinin veto hakkı var. Yani. Kaç dakikamız var? aslında 3 dakikamız var ve yavaştan bu haftaki işleri düşünmeye başlayalım derim ben. O zaman son teyitle bugün şeye geçelim mi? Son önümüzdeki haftaya yetişsin diye. Basın bültenini herkes mailden okuyup onayı verecekse onu halledelim, aradan çıkaralım. Çünkü şeyde var, DOX'da var. Evet. Herkes bir baksın isterseniz basın bülteninin son haline. Çarşamba çok geç olur mu göndermek için? Çarşambaya kadar hiçbir itiraz gelmezse onu olduğu gibi gönderiyoruz diyelim. Tamam, öyle yapalım. Yani bana göre tamam. Yani onun o şeyin grafiğin rengini tekrar eski kırmızısını tamam, yandırırım dediğin hiç önemli değil. Ya orada bir tek Kerem'e haber verdim ve Kerem ben, hani bir yorum varsa o bilirsin. Ben de bir şey danışmak istiyorum. Tiyatrocu bir arkadaşım var. Yani özel tiyatro, yani daha gençlerin kurulu bir şey. Yani kendine bir şey yapacaklar. Yani tiyatro çağırayım mı? Tiyatro olayını örgütlesin en azından kendi açısından. Bence meclise gidip meclise gelsin. Yani, şu kurula girmeleri lazım. Yani o meclise çağıralım benim de mesela meclise çağırmak istediklerim. Evet. Yani hani biraz şeyde şayet yani hani buradaki yöntem bir çoğunluk çoğunculuk hikayesi üzerine gidecekse tamamen birer kişinin ya da ikişer kişinin temsiliyeti, başkanlık şu buna dönüşmeyecekse o duyguyla mesela yok, moda sahnesini, moda ya da sahne sanatları diye bir kurul gibi olsun. Oradan bir temsilci işte, sürekli meclis isteyebilirim yani. Havasına girsin falan. İskek gibi. Şey olsun diyor yani. Olur, onu desteklemek açısından da olur. Ama mesela işte moda sahne var, çok yakın ilişkilerim ne var. Ne yapayım, çağırayım mı çağırmayayım ben haftaya? Moda sahneyle atıyorum. Mesle mi gelsin? Şeyi güvenliği isteyebiliriz yani. Yok şunu söyleyeyim. Şimdi meclisteki ilk işimiz ne olacak meclis topladığımızda? Durumu açıklayacağız. Nasıl işlediğimizi açıklayacağız. Evet, bu grupla ilgili tekrar seçim var mı yok mu onu soracağız. Yok proje daha yok zaten seçim. Doğru. Seçim kaç seçim ay sonra? 3 ay. 3 ay. Şimdi o zaman onu sormayacağız. Şey diyeceğiz. Proje değerlendirme kurulu kuruyoruz. Kimler evet, olmak ister diyeceğiz. Evet. Onu bir ayıracağız. Evet. Proje değerlendirme kuruluna da tavsiye olarak yel değirmeniyle ilgili bir özel bir problem var. Onun için hemen bir kurul kurun diyeceğiz. O da tak onu ayıracak. Peki, gentrification için kurul kuruluyor. İsteyen katılsın buyurun diyeceğiz. O kurulacak. Başka kurul önerisi var mı? başka fikir önerisi var mı diye onları soruyor olacağız. Evet. Sahne sanatları evet. Kurulu falan. Sen o da o projelerde kurulu içine girsin o arkadaş işte. Evet yani ondan sonra hatta orada belki yine ayrılma olabilir. Hayır yani, ben daha işin açısından arkadaşla bile konuşmadım. Aklıma geldi. Yani, tiyatro nasıl yayılabiliriz? Kesinlikle. Tabii. Çok iyi olur. Yok bu anlamda yayılabiliriz. Yani benim yayılmak konusunda şey yapabiliriz. Yani yayılabiliriz. Önemli olan şey şuydu benim için de insanları buraya çağırdığımda ya da gelin dediğimde onları ikna etmeye çalıştığımda kendimin olduğunu inanıyor ve ikna olmuş olmam lazım. Yani ben kendi iknamımı şey yaptığımda yani ben artı 5 kişi ya da 10 kişi ya da 20 kişi diye hesaplayabilirim. Şey olarak yani gidip ikna edip onun atölyesine, onun alanına gidip işte sinema sanatçıları da var şeyde mahallede. Bu... Ben aynı zamanda bir sinemacıyım, sanat yönetmenliği yapıyorum. 14 yıldır sanat yönetmeniyim sinema sektöründe. Yani onlarla da ciddi ilişkilerim var. Mahallede yaşayanlar var. Yani hani Don Kişot ortaya çıktığında da o anlamda destekleriyle, varlıklarıyla içinde olan o çoğunluklu fikre açık bir alandayız. Kadıköy olarak da aslında. O anlamıyla bizim nasıl bir altyapıyla insanları şey yapmamız, çağrıda ya da ilişkilendirmeye gitmemiz önemli yani. Yani cuma günkü toplantıyı benim kendi atölyemde yaklaşık 15 kişiye ayrı ayrı anlatmak zorunda kaldım yani. Yani geliyor soruyor. Dün mesela Ayhan gelmişti. Ayhan abi ne yaptınız, neyi koyduk? Konuştunuz. Soykan geliyor ne yaptınız, neyi konuştunuz. Bu anlamda bir ilgi ve şey olan insanlar var ama çıkartacak mesela Soykan'ın da şeyi var. Soykan kamu alanlarında işte kamu alanına müdahale ya da bilmem ne şey üzerine spesifik olarak çalışıyor olmasını istiyordum aslında. O da abi şu an şeyim var, tezim var, tezi bitirmem lazım. Bir 3 aylık kuruldan sonra aktif olarak yer almaya çalışacağım ya da çabalayacağım. Zaten kendisinin alanı yani benden daha çok kamusal alanla ilişkide bir şey yaptığı için, disiplinin içerisinde çalıştığı için benden daha fazla o durumun içerisinde olmak kısmını şey yapıyor. O da kendiliğini oluşturacak diye düşünüyor. Ama biz burada şablonu doğru verdiğimizde herkesi ekleyebiliriz. Şablonu yanlış verdiğimizde kimseyi ekleyemeyebiliriz yani. Yani herkes yine kendi kendilerine bir şeyler yapıyorlar, bir şey geliyor. Doğru. Bunun bir örneği de var aslında. Yani bir örneği de var şu an disiplin olarak, siyasi olarak da baskı altında. Mesela Haziran direnişi aslında bizim yöntem ve model olarak düşündüğümüz şeyin kendisini oluşturuyor. Durumun direnişi. Haziran direnişi, ODTÜ'de kurulan birçok akademisyenden tuttuğunda o şöyle bir şey yani bugün mesela boykotlar var, ilk boykotlar var. Normalde boykotu tek kişi olarak yaptığında devlet ona baskıyı uygulayabiliyor ama hepimizin imzası olan bir boykotun olduğunu şey yaptığında hikaye biraz daha farklılaşıyor. Çoğunluk hikayesi burada oluyor aslında. Bir kişinin değil de çoklu bir yapının o şeyi deklare etmesi bir kişinin sorumluluğunu alıyor. Toplumsal bir sorun haline getiriyor. Aslında biraz da mevzu biraz öyle bir şey. Şimdi ben şöyle bir şey tavsiye edeceğim. Seçim düzeniyle ilgili. Üst kurul, alt kurulun seçim düzenini belirler dedik ya. Aha. Orada seçime katılabilecek kişileri kriter tanımlayabilir üst kurul. Örnek veriyorum. Proje Danışma Kurulu yer değerindeki yerle ilgili şey yaptı. Ve diyebilir ki şunu. Kardeşim ya yer değerinde oturuyor ya da yer değerinde atölyen olsun. Ve sanatçı o ki bu kurula girebil diye kural koyabilir. Evet. Bu kurulların bozuk kurulmasını engeller. Yani Bostancı'da bir kurul kuruyorsa yer deriminden insan gidip Bostancı kuruluna giremez. Ama mesela soylulaştırma ile ilgili ise onda bir şey değil yani. Adaylar kendilerini anlatırlar birer dakika boyunca, ikişer dakika boyunca. İnsanlar da seçer. Ama şöyle yapmalıyız. Bunların hepsinin aynı yani. Ben mesela meclise geldiysem herkesin oy kullanmama hakkı olmalı. İlgilenmediğim bir konuyu yoklamak zorunda olmamalıyım. İki, birden fazla adaya oy vermemeliyim. Yani orada 30 kişi var. 20'si aynı gruptan, onu başka bir gruptan. O 20'si domine edememeli. O yüzden adaylara herkes tek oy kullanabilmeli. Bence bizim bunları metinleştirmemiz evet, lazım. Yani bunları, her yani aslında bir konseptin, manifesto var, bir şey çıkması manifesto lazım. Manifesto değil aslında. Bir takım dokümanlar oluşturmamız evet, lazım. Seçim usuller. Seçim usulü aynen öyle. Seçim usulü. Seçim usulümüz bu. Kendi içimize karar usulümüz bu. İletişim yöntemlerimiz bu şekilde usulü diye. Ve bunları siteye koyalım derim ben. Tamam. Ne zaman yapacağız? Bu hafta mı? Yemin ederim siteyi bitireceğim yakında. Tamam ya şey onlar yazmaya başlayalım iki madde yetişeceği için sorun değil yani bu kadar yapayım. Hafta bunları konuşacağız onu demek istedim. Bence bunları yazmaya başlayalım dokümanla. Bence yazalım bunları hafta. Yani Drive'da her yani başlayalım evet, hatta iş bölümü yapalım herkes hatta bir şey yazmalı. Onları yazalım mı mesela seçim şeyi bana atayabilirsiniz. Seçim usulünü. Seçim usulü ve işte kurulların sorumlulukları listesi. Tamam zaten herkes üstüne eklemeler değişiklikler yapacak. Evet ben başlatırım. Evet. Çok iyi olur. Seçim usulü ve kurul neydi? Seçim. Alt kurulların kurulma ve çalışma şekilleri. Kurulma biçimleri diyorum. Böyle çalışma. Haftaya belediyeye bunları sunacağız. Aynen ondan öyle. Ondan sonra siz ne diyorsunuz kardeşim falan bakar mı diye onlar onlardan ne gelecek? Çünkü belediye bize... Ama belediyenin güzel bir şeyi var mesela. Sana söylemedik. Yani biz aradı beni de. Tamam. Bir belediyenin başvuru olmuş. Bir şey için. Proje başvuru. Orada demişler ki kurulda önce kurul kararı. Ha, hadi yani güzel bir şey. Ondan sonra yani. Onun için biz hemen bir şeyle uğraşmamız lazım yani. En azından biz şu anda da belki bilmiyorum artık. Yani hafta konuşuruz. Bizden mesela proje danışma kurulu dediğimiz şey şu an o kadar yani, büyük oldu ki. O bölünecek. Tabii ki yani. Diyecek ki mesela. Abi senede 50 tane heykel projesi geliyor. Heykel için ayrı proje. Ya da diğerleri ayrı bir kalsın. Öyle bir işte izleyecek ki bir şekilde aslında proje bazında değerlendirmeleri oluşturan belki kurum haline gelir. Evet. Yani nasıl olacağını biz göreceğiz. Yaz mesela şey diyecektim. Mesela yer değirmeni sanat yeri projesinde sadece yer değirmeni insanlar gelecek diyoruz. Aslında o doğru değil. Niye? Çünkü dışından gelip öyle bir mekanı kullanmak isteyecek. Biz de burada geçici mesela mekanlar olmasını istiyoruz. Diyecek insanlar çıkabilir. Ama o kullanma aşamasında yani, yok, yani kurulurken de önemli. Tamam, kurulurken ama kurulun önerileri açık olması gerekiyor. Evet. Okey. Ama açık olmak zorunda mı? Değil. Ama olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Okey. O telkin yani. Öneri. O telkin evet. Yani hani şey orada hani biz öyle bir öneride bulunmayalım onlara sadece yer değirmeni insanlar olsun diye bir örnek vermeyelim. Bu da var ya bizim çoğunluğu öyle bir değil mi? Mesela. İzmir'e, Ankara'ya, oraya, buraya. Ben biraz şey bakıyorum da. Yani biraz mecliste şeylerin sesi duyulmuyor çünkü gerçekten yer değirmeni moda tarafında olanların sesi duyulmuyor. Ama doğal olarak çünkü burası da kurulsun. O da kurulacak yani. Anladın mı? Yani ve şu da var. Abi kim organize ise o başlatıyor bu işi. Burası daha organize. Buradan başlıyor. Bitti. Moda'da daha çok sanatçı vardır ya. Eminim yer değirmeninden daha çok sanatçı vardır. Mümkündür aslında evet. Ama gözükmüyor yani. Organize değiller. Bilmem ne oluyor falan filan. Bu başka bir sorun. O yüzden zaten bu kurulduğu mesela zaman şey, moda diyecek ki o zaman biz de birleşelim şey böyle bir şey biz de isteyelim. Bostancı başka bir şey diyecek aynen. Biz de birleşelim. Sanat Meclisi kurulunun gündemi sürekli zaten bu tip alt kurulların nereye kurul konumlanması gerektiği. Yani proje değerlendirme diyeceğiz ki kendi altında kurulacak. Hatta diyeceğiz ki bu ayrı bir proje bunu ayrı yapalım falan gibi. Kurul açık karar mekanizmaları dokümanı yazmamız gerekiyor. Bir de o önemli. Karar mekanizması. İstiyorsanız bunu becerebilsem ben yazarım ama hani başka birisi de başlamak isterse lütfen başlasın. Yok onun zaten şey o. Ben onun için bir şey dedim ya. Benimkine. Kurulma ve çalışma dedim. Evet. Onun içine katalım. Bu ana meclisi. Hayır yok bu şey. Bizim kendi içimizde nasıl kalabiliyoruz? Biz artık yazması gerekiyor. Hikaye sanatçı bu lan yani. Çok bir şey. En son bize oylandı. Yok detay olduğunu farkında. Yok sen yok. Çok doğru yapıyorsun. Mecliste tamam. Mecliste tamam. Deneyim. Her hafta hem yazılı hem teknoloji kitabı şeyi dosya oluşturmaya başlıyoruz. Ya bu bir anlamda aslında bir tüzük çalışması gibi bir şey yani. Fotoğrafı çekeceğim ben. Ben sana da bırakabilirim bunları. Haftaya alırım senden. Tamam olur. Yazılı bütün dosyaları tutayım ben. Tamam. Her hafta yazılı not alayım. O çok iyi olur. Ve her hafta kararnamesi gibi tutayım yazılı olarak. İstiyorsan. O da tabii. Ama yani şeyleri, dokümanların resmi şeylerini ben hep o ayrı. Ben de tutuyorum. O ayrı. Bizimki her hafta yaptığımız toplantı yazılı dosya olacak zaten. İşte onun karar notlarını zaten tutuyorum. Online her şeydekileri görürsün sen. Evet. Ben bir süre sonra bir şey tavsiye edeceğim. Belki şimdi istiyorsanız şimdi karar alabiliriz. Var olan sanat merkezinin kullanımıyla ilgili olan projeleri proje değerlendirme kurulundan çıkartıp biraz yükünü atletebiliriz. Bir daha tekrar lansın parlamentosu. Şu, yani Barış Manço Kültür Merkezi'nde ne yapılacağı ile ilgili olan projelerle efendim bir var olan merkez dışında yapılacak projeleri ayırabiliriz. Yani heykel yapılmasıyla Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki etkinliği birine ayrı proje değerlendirmeye alabiliriz. Ya da alt olarak kültür merkezi kurulu gibi bir şey olacak. Kültür merkezleri kurulu diye bir yan kurulu. Bu da şu Kadıköy Sanat Meclisi'ne bağlı olacak. Aslında yalnız bir konuda başka şey önereceğim. Onların bir alt kurulu olmasını önereceğim. Hayır, işte, projeye değil. Projeyi şişiriyoruz. Evet. Projeyi aşırı şişirirsek proje şey yapar. Patlar yani. Biz kontrol edemeyiz. Ama o zaman yani yine yeni proje üretimi hikayesini de ayırabiliriz. Yok, şunu demek istiyorum. Şimdi gentrification niye ayrı tuttuk? Bağımsız bir proje ve kendi içinde bir grubu olacak diye tuttuk ya. Burada da baktığında Kadıköy'deki sanat merkezleri zaten başlı başına iş yükü olarak fena büyüklükte değil. O yüzden ayırıyorum. Yani fonksiyonel olarak değil, hafif fonksiyonel ama daha çok iş yükünü bölme adına ayrı. Çünkü şu andaki yapı korkutucu bir şekilde proje değerlendirmenin altından gidecek gibi gözüküyor. Ama onu proje değerlendirmek doğru, kişisel şeyleri yapmayacak. Doğru, doğru, doğru. Doğru, doğru. Çek, doğru mantıklı bir şey. Yalnızca onları çek istiyorsan. Tamam, o zaman... Ki zaten bu tip bir şey yani 1'e 3, 1'e 4 gibi bir format da öneriliyor olması lazım. Yani evet. Bir kurul en fazla 4 alt kurula sahip olabilir mesela. Yani şey diyebiliriz, bir noktada bir şey çok büyüyüp dalın budaklandığında bunu kendi kurulu haline getiren bir organik biçimde şey yapabiliriz. O çok ben not alacağım onları, okey. Tavsiye ederim. Arkadaşlar bu ayki, bu haftaki şeyleri yazarken yardım istiyorum. Tamam. Toplantı notlarını. Çünkü ben de etkinlerin fotoğrafını çekseniz de anlamazsınız. Hepsini ben fotoğraf... yazmam lazım. Yok, o benim yardım eder bana. Ben de grafikler gibi. Yeni bir kurulu. Not almamak istiyorum. Ben şekillerden çıkartacağım onu. Benim de çünkü hatırladığım şeyler onlar. Evet abi, yani bildiğimiz yolda gibi hissettim. Evet, evet. Şey yapıyorsunuz. Bölüne bölüne. Tamam, zaten sizin yazdığınız aynısıydı işte. Tamam, bu etkinlik dedik, proje dedik. Etkinliği biz şey yaptık. Sanat merkezi diye ayırdık. Bir süre sonra etkinlik bile kendi başına ayrılabilir. Çünkü şöyle şeyler olmuyor mu? Mesela Kadıköy'de bir sanat festivali gibi bir şey yapılıyor. Yani tiyatro festivali yapılacak. Ben ne yapacağım? Daha önce öyle aynı. Etkinlik tiyatro şu aynı. Yani gezici sergi yapabilirsin, bilmem ne yapabilirsin. Yani o organizasyon ona bak. Ki zaten bir süre sonra üretsin. Proje anlatır, şeyi üretsin. Ya zaten o noktaya gelecek. Yani gezilerini niye ayırdık onu anlamadım. İş yükünü ayırmak için. Hayır yani kültür niye işin olduğunu anlıyordum. Hayır, kültür merkezlerinde mesela yok, sen bir bağımsız yok. Sanatçı olarak kültür merkezine başvurabilecek misin? Soru bir. İki, başvuru kültür merkezine... Başvuru mekanizmayı bilmiyorum. Yok, kişisel anlamda başvuru kişisel var. Başvuruyorlar ve yapışıyorlar. Tamam, ama... Niye geçmiş ki? Aynı şey ama. Bizim yine belirli mi? Grupları domine etmesin diye mesela diyeceğiz ki... Hayır, özel servisi olacak. Ya yapıp yani, yapmamayı değil de planlama... Hangi 5 kişi özel servisi için başvurdu? Kim seçilecek? 5 kişi heykel koymak için başka kimse çekti, aynı problem. Onu Barış Manço tarihine göre bakıyor, koyuyor mesela. Okey, işte tamam. O zaman bizim de danışma kurulu olarak, kardeşim burada birazcık dengesiz davranıyorsunuz. Burada duyurmuyorsunuz. Bakın belediyenin gazetesi var. Gidin efendim orada duyurun seçimleri yapacağınızı. Daha çok kişi başvursun. Daha kaliteli seçim yaparsınız diye uyarmamız gerekiyor ya mekanizmaları. Şeyi uyarmayı söylüyorsunuz yani. Barış Manço. Yani genel olarak ondan sonra olacak aslında. Çünkü bak yani, ben... Barış Manço Kültür Merkezi'nin dibinde yaşıyorum. Barış Manço Kültür Merkezi'ne başvurabileceğimi bilmiyorum mesela. Ya onun seçimde kriterler oluşturuyorlar. Bu arada yani yavaştan toplantıyı kapatabilir miyiz? Şeyin dinlenmesi de gerekiyor. Pardon. Yani o herkes de şey yapacak. Toplantıyı kapatabilir miyiz? Toplantıyı kapatalım, asıl konuşmaya devam edelim. Tamam, okey. Başka bir şey var mı konuşacağımız? Bitti mi? Ses kaydı. Bu haftaki iş bölümü... Bende şeyler var. Mekanizmalar var, doküman var. Ben iç kurulun yönetim şeyini yazacağım ve buraya devam edeceğim. Başka iş olarak kim ne yapacak? Siz şeye başlayın bence. Bu yer değirmeni yer projesi için, kurul için aday olmak isteyecek kişileri meclise çağırın. O önemli. Yani bunu çünkü şey olmasın diyorum. Yani bu konuda önceden tartışmışsınızdır bir sürü kişiyle. O kişiler aynen. Niye bize haber verilmedi kardeşim demesin diye. Onlara bir gidin görüşün. Proje değerlendirme kuruluna arkadaşlarınızdan katılmak isteyen varsa onları çağırın. Çünkü o seçilecek. Sanat merkezlerinin yönetimiyle ilgili karar verecek. Mesela işte o tiyatrocu arkadaş gibi mesela onlar etkin olabilir o tip şeylerde. Varsa onları çağıralım falan. Yani bu tip şeylerle ilgili Yok zaten meclise çağırırız ya. Meclise çağırırız. Yok yok. Özel telefonda. İşte bildiğiniz bu konulara girmesini önemli yani. Gördüğünüz kişiler varsa birebir gel abi gir buna deyin yani. Tamam o zaman. Benim görevim yok. Yok işte bu var. Görev bu. Tak vesairenin daveti için erken mi? Son haftaya mı bırakacağız son onları? Bence şimdi haber verin. Ne kadar erken yani haber verirsek o kadar az yapalım. Biz bilmiyorduk. Son dakika olur. Ajandalarını alsınlar. Evet. Yani sonra tekrar hatırlatırız son hafta. Hatırlatmaya bile gerek yok yani. Şey de, geliyorlar. Ben Don Quixote'dakilere söyledim. Onların da zaten bir projeleri. Nisan ayında bilmem sanat festivali diye bir şey açıkladılar. Bir de şey vardı. Bir iç kareli daha vardı ya. Orada da var. Cafer Ağa mı? Cafer. Yok Cafer Ağa kapandı. Kapandı mı? Evet. Niye kapandı? Onun kapanma sebebi toplantı. O zaman takı da mı bu hafta? Evet. Takı da bu hafta. Taka kim haber veriyor? Ben veririm. O zaman şimdi bir dakika liste. Yerlimini, yer mekanizması ilgili kişileri meclise çağırma Vedat Aşan Talat. Evet. Don Quixote Sanat Evi Talat. Tak kimdi? Ben de. Bager. Başka bir şey unuttum mu? Bager şeyi yazacak. O var. Yer değirmeni şey kurullar. Yani alt kurulları seçilmeye çalışmış şekilleri. Mekanizmanı yazacak. Evet. Tamam. Eylül'ü kurul içi, bizim kurul içi. Yer mekanizmanı yazıya geçirecek. Belediye onu tekrar yapacağım. Evet. Ona olmazsa ben bir telefon ederim. Sabiha değil, millet kendisi. Zaten yine de ikisine bir daha atarım ben direkt. Yani o daha iyi olabilir. Atın, şey olsun. Melike ve isim neydi Sabiha. Sabiha Çağrı. Tamam. Bunların ikisine iletişime geçecek. Bir telefonla iletişime geçecek. Ulaştığına emin olmak için. Evet. Şey yapıyorum. Kayıttan çıkıyorum. Tamam, kayıttan çıkıyoruz. Bitti toplam.